کہ اذن طیبہ عطا کیجئے کیجئے اذن طیبہ عطا کیجئے پھر کروں مصطفیٰ کیجئے کیجئے پھر کروں مصطفیٰ کیجئے کیجئے پھر کروں مصطفیٰ کیجئے پھر مدینے میں آ جائے ہوں آقا پھر مدینے میں آ جائے ہوں آقا پھر مدینے میں آ جائے ہوں آقا پھر مدینے میں آ جائے ہوں پھر مدینے میں آ جائے ہوں پھر مدینے میں آ جائے ہوں ایسا ایسا شگا کیجئے کیجئے ایسا ایسا شگا کیجئے کیجئے ایسا ایسا شگا کیجئے پھر کروں مصطفیٰ کیجئے کیجئے پھر کروں مصطفیٰ کیجئے کیجئے پھر کروں مصطفیٰ کیجئے لو مدینہ قریب آ گیا لو مدینہ قریب آ گیا لو مدینہ قریب آ گیا لو مدینہ قریب آ گیا لو مدینہ قریب آ گیا زاہد کیجئے کیجئے ظاہر و اقوا کیجئے ایسا ایسا شگا کیجئے کیجئے ایسا ایسا شگا کیجئے کیجئے ایسا ایسا شگا کیجئے آقا دیکھ غم اپنا دنیا کے گھر آقا دیکھ غم اپنا دنیا کے گھر جاگو جلال دو نگی مانو ملال دو جاگو جلال دو نگی مانو ملال دو سو سے بلال بس میری جولی میں ڈال دو دنیا کے گھر آقا دیکھ غم اپنا دنیا کے گھر دیکھ غم اپنا دنیا کے گھر دیکھ غم اپنا دنیا کے گھر رنج و غم کی دوا کیجئے کیجئے رنج و غم کی دوا کیجئے ایسا ایسا شگا کیجئے کیجئے ایسا ایسا شگا کیجئے رات دن کاش رویا کروں آقا رات دن کاش رویا کروں آقا رات دن کاش رویا کروں رات دن کاش رویا کروں رات دن کاش رویا کروں ایسی دقت عطا کیجئے کیجئے ایسی دقت عطا کیجئے ایسا ایسا شگا کیجئے کیجئے ایسا ایسا شگا کیجئے اذن طیبہ عطا کیجئے کیجئے اذن طیبہ عطا کیجئے پھر کرم مصطفیٰ کیجئے کیجئے پھر کرم مصطفیٰ کیجئے اور ایک نظر کی تو بات گئے آقا ایک نظر کی تو بات گئے آقا ایک نظر کی تو بات گئے آقا ایک نظر کی تو بات گئے کر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا کر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا ایک نظر کی تو بات گئے آقا ایک نظر کی تو بات گئے آقا ایک نظر کی تو بات گئے تاج تارے حرم تاج تارے حرم او نگاہ کرم تاج تارے حرم او نگاہ کرم تاج تارے حرم او نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے ایک نظر کی تو بات گئے آقا ایک نظر کی تو بات گئے آقا ایک نظر کی تو بات گئے مانگیں گے مانگ جائیں گے منہ مانگ پائیں گے مانگیں گے مانگ جائیں گے منہ مانگ پائیں گے مانگیں گے مانگ جائیں گے منہ مانگ پائیں گے سرکار میں ندا سے نہاجت اگر کی جائے ایک نظر کی تو بات گئے آقا ایک نظر کی تو بات گئے آقا ایک نظر کی تو بات گئے ایک نظر کی تو بات گئے ایک نظر کی تو بات گئے مصوبے خود شگا کیجئے کیجئے مصوبے خود شگا کیجئے کیجئے مصوبے خود شگا کیجئے پھر کرو مصطفیٰ کیجئے کیجئے پھر کرم مصطفیٰ کیجئے اس نے عطار کو حضور اس نے عطار کو حضور اب حضور اس نے عطار کو حضور اب حضور اس نے عطار کو اب حضور اس نے عطار کو اب حضور اس نے عطار کو اب حضور حاضری کا عطا کیجئے کیجئے حاضری کا عطا کیجئے کیجئے حاضری کا عطا کیجئے پھر کرم مصطفیٰ کیجئے کیجئے پھر کرم مصطفیٰ کیجئے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله

آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج الحمدللہ 1433 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا 26 روزہ ہے. عاشقان رسول نماز ظہر ادا کرنے کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب. سب سے پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے بابا آج میں آپ کو آپ کی 26 رمضان المبارک کو آپ کی سالگرہ کی بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں. آج پہلی مرتبہ فیضان مدینہ آنے کا اتفاق ہوا, اس سے پہلے آپ کو مدنی چینل کے توسط سے گھر پہ اکثر دیکھا کرتے تھے اور آپ کی تعلیمات سے فیض حاصل کرتے تھے. نہ صرف میں خود بلکہ میرا پورا گھرانہ فیض حاصل کرتا ہے, اور آج پہلی دفعہ یہاں پہ آیا, ہزاروں لوگوں کو اس طرح موتقف دیکھا, آپ کی باتیں سنی, براہ راست آپ کو دیکھنے کا موقع ملا, بہت اچھا لگا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اسی طرح سے شاد و آباد رکھے, آپ کی صحت و تندرستی برقرار رکھے, کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ نیکی کا ایک ایسا سلسلہ آپ نے شروع کر دیا ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان کو بہت جلد منور کر دے گا, اور ہماری جتنی بھی علائشیں ہیں جو ہمارے پرابلم ہیں وہ آپ کے سلسلے کے توسط سے ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید طاقت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ مزید خیر و برکت عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میر حسن عطاری باب الاسلام سے نمبر کو سرچ کر رہا ہوں. آج کل بابا جان یہ شرط بنی جاتی ہے جس کے بعض اوقات انگلش میں بہت سارے حروف لکھے ہوتے ہیں, وہ نمازی اسلامی بھائی آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اس طرح کی شرٹیں پہن کر, پیچھے جو سفیں بنتی ہیں ان کی نظریں پڑتی ہیں. یہ اس طرح کا لباس پہننا کیسا ہے؟ اس کی وضاحت کرنا تو یہ جنتا بھی ہے, تو بعض اوقات ناپا کپڑوں میں یہ الفابیٹس جنتے بھی ہیں, تو آیا اس پر کیا مطلب اس کا شرعی حکومت؟ وضاحت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. نماز میں تو کراہیت تصویر تو ہے نہیں, یہ نماز میں تو اس سے کوئی کراہیت نہیں آئی. نماز میں کراہیت نہیں آئی, البتہ یہ کہ حروف کی بھی تعظیم ہے, وہ کسی بھی زبان کے حروف ہوں, اس کی روایت ہے بعض روایت کے مطابق کہ کسی بھی زبان کے حروف ہوں یہ ان کی تعظیم ہے, اور ہر زبان کو الہامی زبان بھی کہا گیا ہے. تو دیکھیں ناپاک کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو ویسے ہی پاک چیز کو بلا حاجت ناپاک کرنا اس کو حرام لکھا ہے بلا حاجت. تو اب یہ کہ حروف والا کپڑا بھی ناپاک تو ہوتا ہی ہوگا, وہ تو خیر مجبوراً بھی ہوتا ہوگا. اب آج کل تو یہ فیشن ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہی پہناتے ہیں, بابا سوٹ میں بھی ہوتا ہے بڑوں میں بھی ہوتا ہے, اس سے تو سنت و بڑا لباس پہننا اگر سب شروع کر دیں گے تو یہ سارے حروفوں کے اور مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. پیارے بابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عدنان اتاری ہے, میرا تعلق باب المدینہ کراچی لانڈی سے تعلق ہے. بابا جان آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں جو لکیریں ہیں ہم بعض باباؤں کو دکھاتے ہیں اور نجومیوں کو دکھاتے ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لکیر فلاں کام کے لیے ہے یہ فلاں کام کے لیے, کیا ہمیں ان بابا اور نجومیوں کی باتوں پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اور آپ اس ان لکیر ان ہاتھوں کی لکیروں کے بارے میں بتا دیجیے. باباؤں کو دکھانا ہی منع ہے, یقین تو بہت دور کی بات ہے. اس پر ابھی چند روز پہلے کچھ تفصیلات تو بیان ہوئی ہیں, تو نہ دکھائیں نہ باباؤں پر اعتماد کریں. نہ میں یہ دیکھتا ہوں نہ مجھے اس کا علم ہے نہ میں ان چکروں میں پڑتا ہوں, ہمارا کام نہیں ہے. بل قدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی, تقدیر اچھی بری سب اللہ تعالی کی طرف سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب آپ کی محبت اور شفقت کی وجہ سے میں یہاں دبئی سے 10 دن کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں. الحمدللہ سنت کی اتنی بہاریں میں نے یہاں سیکھی ہیں اور اتنی نورانی محفلوں سے میں محظوظ ہو رہا ہوں کہ میرا دل بہت خوش ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ سما انشاءاللہ میں یو ای میں بھی اس کو برقرار رکھوں گا. اور میں آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا مند قدوس آپ کا سایہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تا دیر ہم سب پر قائم و دائم رکھے, اور پروردگار عالم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو نظر بد سے بچائے. آپ کی ہمیں شدید ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کی حفاظت فرمائے. آمین. صلوا علی الحبیب محمد. آپ کی مایا ناز تصنیف لطیف نماز کے احکام میں سونے سے وضو ٹوٹنے کے احکام لکھے ہوئے ہیں, جس میں دو شرطیں کہ دونوں سرنیں جمی ہوئی ہوں یا غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو, ایسی دونوں حالتوں میں نماز کے اوپر کیا حکم ہوگا؟ اور غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ, یہ جو شرط ہے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائے کہ کون سے حالتیں ہیں جس سے غافل ہو کے سونے میں رکاوٹ نہ بن رہی ہوں. تو بہت یعنی کہ یہ تو خود آدمی سوچے تو ایسی رکاوٹیں تو شاید سمجھ میں آ جائیں گی. تو بہت ساری ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ جس میں آدمی کو گہری نیند نہیں آتی. اس میں ایک تو ٹینشن بھی ہوتا ہے, جب ہیوی ٹینشن ہوتا ہے تو نیند نہیں آتی. آتی ہے تو آنکھ لگتی ہے کھلتی ہے, آنکھ لگتی ہے کھلتی ہے, خون اگتی رہتی ہے. اسی طرح کوئی سی بھی فکر ہو کہ گاڑی چلی جائے گی, یا خود گاڑی میں ہی سویا ہوا ہے, ٹرین میں سویا ہوا ہے اور ٹکا ٹک کھچا کھچ چل رہی ہے, لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بم پھوٹے تو بھی آنکھ نہیں کھلتی. تو یہ اپنی اپنی کیفیت پر ہوتا ہے کہ اگر خود اپنی کیفیت ایسی ہے کہ کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی, بچوں کا شور ہو رہا ہے, بچے لپٹ رہے ہیں, بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں جا رہے ہیں کھیل رہے ہیں, یا دھوپ نکلی ہوئی ہے اور اجالا ہے, پرندے پر پھڑپڑا رہے ہیں, تو اسے بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں کہ جو غافل ہونے میں رکاوٹ ہوں, اور جبکہ یہ خود غافل ہو کر سویا بھی نہیں ہے. ان ایسی جس کو ہم کانگ نیند بولتے ہیں، یہ ادھوری نیند اور وہ غنودگی ٹائپ کی، تو اس سے مراد وہی ہے، وضو ایسی نیندوں سے نہیں جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مگر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو رکاوٹیں یہ اپنے حق میں ہوں رکاوٹیں، ورنہ بعضوں کے حق میں رکاوٹیں نہیں ہوتی، وہ دھوپ میں بھی سو جاتے ہیں، فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، ہیوی گاڑیاں گزر رہی ہیں، بھونپو بج رہے ہیں، اس کو آنکھ نہیں کھلتی. ایک بار وہ جب سن 70 یا پتہ نہیں کوئی اس کے 71 میں آگرہ تاج کالونی میں بم گرے تھے، آپ میں سے اکثریت پیدا نہیں ہوئی ہوگی، تو خیر میں بھی اس وقت جوان تھا، تو جب دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع ہوا تو نماز کے لیے کسی کو میں نے انفرادی کوشش کی، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، تو میں نے کہا وہ الارم رکھ لیں سرانے، تو انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہو، ہمارے وہی کہتے وہ وہاں کے علاقے کی بات کر رہا ہوں، بولے ہمارے یہاں جو بم گرے تھے نا اس میں کئی ہلاکتیں ہوئی تھی، کافی لوگ شہید ہوئے تھے، بڑے بڑے گڑے پڑ گئے تھے، باب المدینہ میں اتنے بڑے بم گرے نہیں ہیں، دو بم گرے تھے جب لڑائی ہوئی تھی، تو بولا وہ جب بم گرے تھے نا ان دھماکوں سے بھی میری آنکھ نہیں کھلی تھی، آپ الارم سے بولتے میری آنکھ کھل جاتا، ایسے کے لیے وہ مسائل نہیں جو میں نے عرض کیا غافل ہو کر، وہ تھا ہی بیچارہ غافل. تو ایسی نیندیں بھی ہوتی ہیں ہیوی نیندیں، تو اب یہ کہ اس کے حق میں یہ چھوٹی موٹی رکاوٹیں جو میں نے عرض کی وہ ضروری نہیں کہ رکاوٹیں بنے، تو جس کے حق میں رکاوٹ بنی، جس کی نیند اپنی کچی ہو رہی ہے کچی ہے، تو یہ وضو توڑنے کا ٹوٹنے کا مسئلہ اس کے حق میں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا کسی کسی نے اپنے امامے میں پھول لگایا ہوا ہے، اگر یہ پھول اپنا ذاتی لائے ہیں پھر تو خیر حرج نہیں ہے، اگر جھنڈے کا نکالا ہے اور لگا لیا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جھنڈے جو ہیں یہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے چندے کے پیسوں کے، تو اس میں تصرف نہیں کر سکتے، تو جس جھنڈے سے لیے اس میں آپ ڈال دیں اور توبہ بھی کریں کہ آپ نے اس میں تصرف کیوں کیا، جھنڈے لہرانے کے لیے یہ سر میں لگانے کے پھول سر میں لگانا ہے تو خرچہ کرو، اپنے پیسے سے خرید کر بھلے لگاؤ. مجھے شک پڑ رہا ہے، یقینی نہیں کہہ رہا کہ سب جھنڈے ہی کیوں، لیکن جھنڈے کے پھول اور سر کے پھول کسی کسی کے ملتے جلتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب علی محمد. وحید احمد عطاری ضیاکوٹ سے، پیارے باپا جان 30 دن کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. پیارے باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں ہنسنا اور کہکہ لگانے سے کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز میں ہنسنے سے، یعنی ہنسنا اس کو کہتے ہیں کہ جس سے اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو خود اپنے کانوں سے سن لے، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. اور کہا لگایا تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا سجدے والی نماز میں. جنازے کی نماز میں اگر کہا لگایا کہ اس میں سجدہ نہیں ہے تو نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا. بالغ کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ بالغ کی نماز میں کہا لگانے سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، نابالغ کی نماز بھی شاید نہیں ٹوٹتی. جی وضو نہیں ٹوٹتا، وہ تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، نماز شاید دیکھ لیجئے نماز بھی شاید اس کی نہیں ٹوٹے گی. نماز کے احکام واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بابا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ایک موتقب اسلامی بھائی آپ کی بارگاہ میں سوال کریں گے. مدنی بہار مرحبا. ایک اسلامی بھائی کا ایس ایم ایس موصول ہوا جسے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے, اور مدنی چینل کے ناظرین بھی یاد رکھیں کہ ہم جو ایس ایم ایس ہمیں موصول ہوتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ تصرف کچھ تبدیلی کے ساتھ وہ باتیں بیان کی جاتی ہیں. ہمارے گھر میں مدنی چینل تو چلتا ہی تھا. میری بیٹی مجھے کہتی تھی ابو مدنی مذاکرہ دیکھ لیجئے, تو میں کوئی خاص توجہ نہ دیتا اور وہ مجھے 63 دن کا تربیتی کورس کرنے کی ترغیب دلاتی تو میں ٹال دیتا. لیکن آج کے یعنی یہ 438 نمبر مدنی مذاکرے کا تاثر ہے, مگر اس مدنی مذاکرے کو جو میں نے دیکھا اور اس میں دعوت اسلامی والوں کی اپنے ملک سے اتنی محبت دیکھ کر میری قلبی کیفیت تبدیل ہو گئی. مجھے پچھلے گناہوں سے توبہ نصیب ہوئی اور دعوت اسلامی کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی. میں نے پکی نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل 63 دن کا تربیتی کورس کروں گا. فیضان مدنی مذاکرہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ مدینہ میٹھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ وہ مسئلہ جو بھی بیان کیا تھا تو اس میں وہ دیکھ کر میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. نماز کے احکام صفحہ 29 اوپر سے نیچے سے 30. رکوع و سجود والی نماز میں بالغ نے قہقہ لگا دیا یعنی اتنی آواز سے ہنسا کہ آس پاس والوں نے سنا تو وضو بھی گیا اور نماز بھی گئی. اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ صرف خود سنا تو نماز ہو گئی, وضو معاف کیجیے, اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ صرف خود سنا تو نماز گئی, وضو باقی ہے. مسکرانے سے نہ نماز جائے گی نہ وضو. مسکرانے میں آواز بالکل نہیں ہوتی, صرف دانت ظاہر ہوتے ہیں. بالغ نے نماز جنازہ میں کہا لگایا تو نماز ٹوٹ گئی, وضو باقی ہے. نماز کے علاوہ کہا لگانے سے وضو نہیں جاتا, مگر دوبارہ کر لینا مستحب ہے. ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کہا نہیں لگایا, لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سنت بھی زندہ ہو اور ہم زور زور سے نہ ہنسیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, التبسم من اللہ تعالی والقهقهة من الشیطان, یعنی مسکرانا اللہ عز و جل کی طرف سے ہے اور قہقہ شیطان کی طرف سے ہے. قہقہ نہیں ہا ہا کر کے آواز سے ہنستے کہ دوسرے بھی ہوتے ہیں تو سن لیتے ہیں, یہ عام ہے ویسے لیکن ناجائز نہیں ہے, ہے شیطان کی طرف سے, بچنا چاہیے اور سنت نہیں ہے قہقہ لگانا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا تعلق باب المدینہ کے علاقے گلشن اقبال سے ہے. میں بینکنگ کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں, اور 2010 میں نے فیضان مدینہ میں جو اعتکاف کیا تھا اس میں داڑھی کی نیت کی تھی اور الحمدللہ اس پر الحمدللہ اب تک قائم ہے. بابا جان میرے گھر میں پہلے مدنی چینل کے علاوہ دوسرے انڈین چینل بھی چلتے تھے, لیکن مدنی چینل کی برکت سے ہم نے اپنے گھر میں اور تمام رشتہ داروں کے گھروں میں اب الحمدللہ مدنی چینل ہی چلتا ہے. میرے بیٹے, میری بہن کے بیٹے اور دوسرے بھائی کے بیٹے ایک دوسرے تعلیمی اداروں میں ہم نے کچھ 3 مہینے پہلے ان کا ایڈمیشن کروایا تھا. جب ہم نے دار المدینہ کا نصاب دیکھا تو اپنے ان تمام بچوں کو وہاں سے تعلیم چھڑوا کر اور 10 دن پہلے دار المدینہ میں ہم نے ان کا ایڈمیشن کروا دیا. تو بابا جی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور میں ہم نوجوانوں کو دعوت اسلامی نے ایک ایسا پلیٹ فارم دیا ہے جس کے پیچھے ہمیں بالکل سب چیزیں بھول کر لگ جانا چاہیے, اور دعوت اسلامی ایسا لگتا ہے کہ اس دور میں ہمارے لیے ایک نعمت ہے. تو بابا جانی ہمارے لیے, ہمارے اہل احباب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے کہ ہم دعوت اسلامی کے پیچھے لگ جائیں اور استقامت کی دعا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ آپ کے جذبات مرحبا. یہ داڑھی مجھے ایک مٹھی سے بڑی لگ رہی ہے. اگر واقعی ایسا ہے تو ایک مٹھی میں پکڑ گئے تھوڑی کے نیچے سے, یہ دائد بال کاٹ دیجئے, سنت ہے. ایک مٹھی سے بڑی بھی نہ رکھی جائے. یا دوسرے حاجی امین سے درخواست ہے کہ جو بھی سوال یا جو بھی مضمون ہو نا وہ لکھوا لیا کرے. اب بعض اوقات ایسے اب الفاظ بول دیے انہوں نے تو پوری دنیا میں ہونے رو گئے. کسی بھی ملک کا نام نہیں لیا جاتا, کسی کو ہم کسی میں بھی معاملہ انٹرفیئر نہیں کرتے. میں گناہ بھرے چینل بولتا ہوں, جو گناہ بھرے چینل میں ساری دنیا کے آگے چلے جو بھی گناہ بھرے. کہ ورنہ وہاں جہاں کا بھی ہم نام لیں گے نا وہاں خامہ کا کوئی بگڑے گا تو مدنی چینل بند کروا دے گا, وہ یہ آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. تو جو بولتے ہیں بےچارے ان کے اپنے جذبات ہوتے ہیں, لیکن ہمارے اپنے تحفظات ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور جو لکھا ہوا وہ تاکید ہو کے وہی پڑھے. لکھا اپنی طرف سے کچھ کہ اب یہ کہ ہر ایک کو آپ جانتے بھی نہیں, کوئی بیچارہ نقصان پہنچانے نہیں بھی آئے گا لیکن اس کو پتا نہیں ہوتا نا تحفظات. پوری دنیا میں کس طرح کام کیا جاتا ہے, ہم کس طرح دنیا میں داخل ہوئے, یہ آپ سمجھدار ہیں. کتنی اس میں کوششیں کرنی پڑتی ہیں, احتیاطیں کرنی پڑتی ہیں. ابھی الحمدللہ وہ 176 بھی ختم ہو گیا, 187 تک ہمارا فگر ہو گیا ہے. نہیں ابھی آپ نے نہیں سنا تھا جی بابا, تو آئی ٹی والوں, ہاں تو میں نے وہ کنفرم بھی کر لیا ہے. بولا ہاں 187 ملکوں میں ہمارے پیغامات پہنچ گئے. 187 اب یہ کہ ہر ملک کی اپنی وہ ترکیبیں ہوتی ہیں, تو بہت احتیاط کرنی ہے اپنے کو. مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی, مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی, صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا, صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری بابا جان, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود معتکف اسلامی بھائی کے والد کا انتقال ہو گیا ہے, ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں, نیز تعزیت کرنے کے مدنی پھول بھی ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. اللہ تعالی ہمارے اسماعیل بھائی کے والد صاحب کو غریق رحمت فرمائے، ان کی مغفرت کرے۔ تعزیت سنت ہے اور میں ان سے تعزیت کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ان کو صبر دے، ان کے لواحقین کو بھی صبر عطا کرے، اور ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ صبر کیجئے گا۔ یہ اس طرح کے الفاظ میں تعزیت کرے، اور چہرے پر جب کسی کو اس طرح غمگین ہو نا تو اپنے چہرے پر بھی غم کے آثار پیدا کرے، یہ نہیں کہ ہنس ہنس کر تعزیت کرے۔ اور مبارکباد کا کوئی موقع ہو، جیسے کسی کو خوشی ہوئی، خوشی حاصل ہوئی، تو اب اس پر مسکراتا چہرہ رکھے، یہ موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ تعزیت تین دن کے اندر اندر کر لے۔ اب باہر ملک سے آیا ہے اور کوئی سی نہیں پہنچ ہو سکی اور بعد میں آیا اور تعزیت کی، تو کوئی بات نہیں، ورنہ ہے تین دن کے اندر تعزیت۔ گھروں کے باہر آج کل دریاں بچھا کر لوگ بیٹھتے ہیں تعزیت کے لیے، اس کو بھی باہر شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ بعض اوقات عامہ بھی تلف کر دیتے ہوں گے، راستے تنگ کر دیتے ہوں، اب وہ چونکہ میت ہوگی کوئی بولے گا نہیں، تکلیف اٹھا لے گا، لیکن تکلیف کیوں دی جائے؟ یہ احساس اہتمام کرنا کہ لوگ آئیں اور میرے سے تعزیت کریں، یہ نہیں۔ ٹھیک ہے آئیں تو گھر پہ آ کے بیٹھیں، بھلے تعزیت کریں، اچھی بات ہے۔ کہ ہمارے یہاں بس وہ بہت ساری وہ رسمیں چل پڑی ہیں، تعزیت کے بھی تو بالکل نظام بگڑ چکا ہے۔ تعزیت تین دن ہے، سوگ تین دن ہے، لیکن اچھا، اور تعزیت ایک بار کی جاتی ہے، دوسری بار نہیں کی جاتی، ایک سے زیادہ بار مکروہ ہے، لیکن بار بار بھی تعزیت کی جاتی ہے۔ پھر یہ کہ عید آتی ہے، پہلی عید، تو اس میں وہ اہل میت جو ہے وہ عام طور پہ عید نہیں مناتے، سادے کپڑے پہنیں گے۔ دیکھیں وہ ویسے سادے کپڑے پہننے میرج نہیں ہے، ویسے فیشن کے پتلے بنیں گے، عید کے دن عید نہیں کریں گے، ہمارے فلاں کا انتقال ہو گیا، تو پہلی عید جب آئے گی تو لوگ جاتے ہیں، عورتیں جاتی ہیں تعزیت کے لیے، یہ بھی غلط ہے۔ تو کافی عرصہ ہو گیا، ابھی تجدید حزن کی صورت ہے، اپنے غم تازے کرنے کے یہ انداز ہے۔ پھر وہ پہلے تو اس میں جا کر عورتیں روتی دھوتی بھی تھی عید کے دن، اب بھی کہیں ہوتا ہو تو کہہ نہیں سکتے روتے دھوتے ہوں، روتے ہیں نا، اب بھی وہ عید کے دن اسپیشلی، اب 6-7-8 مہینے کے بعد مرنے کی عید آئی، اب یہ بالکل رونے کا نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ عورتیں آ کر اب باہر کی عورتوں کیا غم، وہ کیوں روئیں گی، لیکن رونا پڑتا ہوگا ان کو، تو یہ روتی ہیں یا پتہ نہیں جان جان کے کر کے رونے سے آوازیں نکالتی ہیں، تو یہ کرتی ہوں گی اپنی فنکاری، اور گھر کی عورتوں غم تازہ ہے تو وہ ہو سکتا ہے روتی ہو، بہو بھی روتی ہے، اب بہو کو کیا غم ساس کا، خوشی کے مارے اپنی ہنسی ہو سکتا ہے چھپاتی ہو، لیکن اس کو رونا پڑتا ہے۔ ہر بہو کو غم ہو یہ ضروری نہیں ہے، ہر بہو کو نہ ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ رونے دھونے کا یہ سلسلہ کیا جاتا ہے، اس کی بھی ممانعت ہے۔ شب براءت میں بھی سنا ہے کہ اسی طرح وہ ترکیبیں کرتے ہیں تعزیتوں کی، پہلی شب براءت۔ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کوئی دور دراز کا مہمان آئے، جب بھی ملنے آئے، سال بعد، دو سال بعد، دور دراز سے آیا، تو اب یہ پھر وہ نئے سرے سے کہ اس رونے دھونے کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہ بھی آنے والی بھی روتی ہے، تو بیچاری اس کو کیا رونا آئے گا، ہمارا وہ رونے سے آوازیں نکالتی ہے، عورتیں تو عورتیں ہوتی ہیں نا، تو فنکاری میں کسی طرح پیچھے نہیں ہوتی، مردوں سے دو قدم آگے ہوتی ہے فنکاری میں عورتیں، تو وہ اپنے لہجے بنائیں گی اس کی، اور لہر کے کریں گی، اور نوٹے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں، اور روتی ہیں باقاعدہ مخصوص آواز میں روتی ہیں عورتیں، یہ سب جائز نہیں ہے، اور ان سے توبہ کی جائے، اور ان غلط رسومات تعزیت کو ختم کیا جائے. تعزیت کا انداز وہی ہے جو میں عرض کر چکا کہ غمگین چہرہ بنا لے زیادہ زیادہ جب تعزیت کرنے گیا, اور اس کو مطلب ہے نا کہ صبر کی تلقین کرے, مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرے, دعائیں مغفرت کرے, بس ہو گئی تعزیت, اور کیا کرنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. بابا کل رات آئی ہوئی ایک کال, ارشاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری مدنی بار یہ کہ میں نابینا ہوں, میرا نام غلام سرور اتاری ہے, میں ڈنڈو آدم سے حل کر رہا ہوں. میں نابینا تھا اور رمضان شروع ہونے سے پہلے میں پریشان تھا کیونکہ میرا نابینا ہونے کے ساتھ ساتھ میرا ایک کان بھی بالکل بند ہو چکا تھا اور اس میں سے پیس وغیرہ بھی بہتی تھی, مطلب خراب تھا, اور میرا جو ٹی وی تھا اس ٹی وی کا ایک اسپیکر بھی بند تھا, جس کی وجہ سے میں مدنی چینل سنتا تو تھا لیکن صحیح نمونے سے سمجھ نہیں پا رہا تھا. تو رمضان شریف کی آمد ہوئی, رمضان شریف کی آمد کے ساتھ پہلے روزے پہ میں بہت پریشان بھی ہوا, غمزدہ بھی تھا کہ رمضان بھی کی آمد بھی ہو گئی اور مدنی مذاکرہ سننے کی نیت بھی تھی, ٹی وی کا بھی ایک اسپیکر کام نہیں کر رہا تھا, میرا کان بھی صحیح نمونے سے جو کان ایک بند تھا دوسرا صحیح نمونے سے سنتا نہیں تھا. تو الحمدللہ جیسے ہی پہلے رمضان شریف کو جیسے ہی مدنی مذاکرہ شروع ہوا اور میں مدنی مذاکرہ سننے کے لیے بیٹھا تو مدنی مذاکرے کے دوران پہلے ہی مدنی مذاکرے کے دوران ہلکی سی تھک کی آواز ہوئی جس کی وجہ سے اور میرا کان کھل گیا, اور کچھ ہی دیر کے بعد میرے ٹی وی کا دوسرا اسپیکر بھی کھل گیا اور ٹی وی کی پل آواز چلنے لگی اور میں بھی الحمدللہ صحیح نمونے سے سننے لگا, میرے کان میں سے پیپ بہتی تھی وہ پیپ بہنا بھی بند ہو گئی, اور ابھی میں پہلے رمضان سے لے کے ابھی تک صحیح نمونے سے مدنی مذاکرہ دیکھ بھی رہا ہوں, اور مدنی چینل جیسے ہی میں مدنی چینل کے علاوہ کوئی اور چینل نہیں دیکھ رہا ہوں, اور جیسے کہ آج 26ویں کی شب ہے تو امیر اہل سنت کو 3 لاکھ درود شریف بطور تحفہ کے ساتھ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تاجر قائم و دائم رکھے اور مدنی چینل کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ دیکھ رہے ہیں اور آنکھیں بھی نہیں ہیں ان کی, یہ کیا پاپا؟ یہ تو دکھانے والا جانے. نہیں نہیں, انہوں نے بولا میرا کان کھل گیا, پھر بول رہے ہیں میں نے دیکھ رہا تھا. وہ دیکھنا دیکھنا ہوتا ہے نا کہ میں دیکھ رہا ہوں. بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے, مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ. وہ تو دعویٰ ہے نا اس کا, تو مطلب یہ دل کی آنکھیں کھلی ہوئی اس کی, تو یہ تو کہہ رہے دیکھا ہے, تو وہ بےچارے کے منہ سے نکل گئے کہ پاپا کان تو کھل گئے اس کا بےچارے. کان کا تو سرحد کی انہوں نے, آنکھیں کھل گئیں یہ نہیں کہا انہوں نے. یہ تو نابینا کی بھیڑ ہو جائے گی مدنی چینل پر, آگے کھل جاتی ہیں. ماشاء اللہ, مبارک ہو آپ کو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی کان کے مرض سے. اب مدنی چینل دیکھتے رہے, کوئی گناہ بھرا چینل اب اس کا سوچنا بھی نہیں, سارے وہ پاسورڈ بھول جائیں اس کا کھول گئے, کہ مدنی چینل جب بھی کھولے تو مدنی چینل ہی کھلے اور کوئی چینل کھلے ہی نہیں. اگر وہ پیدائش نبی نہ ہو تو ڈراپ کر سکتے, یہ وضاحت نہیں کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سامی رضا اتاری تلاش سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جانی، میرا سوال یہ ہے، بعض لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ زندہ انسان کو ایثار ثواب کی حاجت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو تو عمل کی مہلت ہوتی ہے، وہ نیک عمل کر کے ذہنوں کے عذاب سے بچ سکتا ہے. پیارے بابا جانی برائے کرم اس کے بارے میں ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا جواب دوں گا کہ انشاءاللہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں. دوسرا یہ کہ قطعی جنتی ہیں، مالک جنت ہیں. جہنم کا تصور بھی نہیں کہ انہیں نعوذ باللہ کہ کوئی تکلیف ہو، ٹھیک ہے نا. تو ساری صورتیں موجود ہیں. پھر انبیاء حیات بھی ہوتے ہیں، قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تو عمل بھی کر رہے ہیں، اگرچہ وہ دارالعمل نہیں ہے اب ان کے لیے، لیکن یہ کہ ان کو نہ جنت کی نعمتوں کی کوئی کمی ہے، نہ جہنم سے عذاب، جہنم کے عذاب سے نجات کی دعا کی حاجت ہے، کوئی ہے ہی نہیں نا. مطلب یہ تو ہیں بچے ہوئے جہنم سے، تو ایثار ثواب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے سرکار کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جشن ولادت مناتے ہیں، خوب ایثار ثواب کرتے ہیں، نیازیں کرتے ہیں جنتی ہونے کے باوجود، قطعی جنتی ہونے کے باوجود. تو پتہ چلا کہ چاہے جنتی ہو، جہنم سے آزاد ہو، اس کو ایثار ثواب ہو سکتا ہے. اور ہم زندوں کے بارے میں تو پھر بھی یعنی کنفرم نہیں ہے نا کہ یقینی جنتی ہیں یا نہیں، دوزخ سے بچ پائیں گے یا نہیں. ہمیں ایثار ثواب، ہم جیسے زندوں کو، خصوصاً بدھ جیسے زندے کو سب سے زیادہ ایثار ثواب کی ضرورت ہے. تو ایک دن کے بچے کو بھی ایثار ثواب کر سکتے ہیں، اور نبیوں کو بھی ہم کرتے ہیں. تو یہ شرط نہیں ہے کہ عمل کر کے وہ بچ جائے گا، عمل کرنا ہم کو تو نہیں آتا. تو ایثار ثواب کی ہر وقت ضرورت ہے. مجھے تو ایثار ثواب کرتے رہا کریں الحمدللہ، وہ اس طرح بھائی کرتے بھی رہتے ہیں ثواب، ایثار ثواب. امید ہے کہ وسوسہ جڑ سے کٹ گیا ہوگا. وہ تو جنازے کی نماز میں پہلے زندوں کو ایثار ثواب ہوتا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے. یہ دعا مغفرت بھی ایثار ثواب بھی ہے، فائدہ پہنچانا مرنے والے کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عظیم حسن ہے اور میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے. الحمدللہ آخری 10 روز اعتکاف کی سعادت حاصل ہوئی ہے. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نا رمضان المبارک میں اگر کوئی نئی چیز استعمال کی جائے تو اس کا حساب کتاب نہیں دیا جاتا، برائے مہربانی کر کے رہنمائی فرما. نئی چیز کا حساب کتاب نہیں لیا جاتا، ٹھیک. میں نے تو پہلی بار سنا ہے. سحری اور افطاری کا حساب کتاب نہیں ہے، یہ تو پڑا ہے، لیکن وہ نئی چیز کا حساب کتاب نہیں ہوگا ایسا کہیں پڑا نہیں ہے، اور سمجھ میں بھی نہیں آتا اس کا حساب کتاب نہ ہو. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. نئی چیز تو عام طور پہ یعنی کہ اگر سیم ہو کہ یہی چیز پرانی بھی ہے نئی بھی ہے تو نئی تو بڑی نعمت ہوئی نا، اس کا اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اس میں کشش زیادہ ہوتی ہے، نفس اس سے زیادہ بہلتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اسلام اتاری ہے اور میرا تعلق بابل مدینہ کراچی سے ہے. پیارے باپا جان، نیک بننے کا مدنی نسخہ بتا دیں، اور یہ دنیا کی محبت ہمارے دل سے کیسے نکلے. نیک بننے کا نسخہ تو مدنی انعامات، رسالہ بھی نیک بننے کا نسخہ، تو مدنی انعامات کو مضبوطی سے تھام لیجئے، عمل کرتے رہیے، خانہ پوری کرتے رہیے، جمع کرواتے رہیے ہر مدنی ماہ کی 10 تاریخ کے اندر اندر ذمہ دار کو، تو انشاءاللہ عزوجل نیک بن جائیں گے۔ کسی چیز سے کی محبت نکالنے سے کے لیے اس کے نقصانات پر غور کرتا رہے آدمی، تو اس طرح اس سے بیزاری پیدا ہوگی، جب بیزاری پیدا ہوگی تو ظاہر محبت میں کمی آئے گی۔ تو آپ دنیا کے بارے میں غور فرماتے رہے، اس کا فائدہ کیا ہے، دولت کا کیا فائدہ ہے، عارضی طور پر آدمی خوشی تو ہوتا ہے، اب اتنی ساری رقم جمع کر لی، کھاتا کتنا ہے، جتنا اس کا پیٹ ہے، باقی جمع کر کے رکھا خوش ہوتا ہے، بینک بیلنس ہے، اتنی رقم ہے، اتنا سونا ہے، اتنے کپڑے کے جوڑے ہیں، کیا سارے کپڑے کے جوڑے تو آدمی پہنتا نہیں ہے، سارا سونا اپنے پر لاد لیتا نہیں ہے، بلکہ سونا پہن کر نکلے تو بھی خطرہ کہ کہیں جان بھی چلی جائے گی ڈاکو اگر آ گیا تو۔ اسی طرح مطلب یہ کہ آدمی اندر جتنا اتنا کھاتا، ابھی 200 دیگیں پکی ہوئی ہیں، آپ کتنا کے شام کو افطار میں کیسے بھوک لگی ہوتی ہے تو کہ سارا کھا جائیں گے آپ، ایک دیگ کھا جائیں گے، نہیں اتنا کہیں گے جتنا آپ کا پیٹ ہے، باقی جو بچ گیا وہ آپ کے لیے بیکار ہے۔ تو حقیقت یہ کہ دنیا میں اگر یہ مدنی پھول لے لینا کہ دنیا کی کسی چیز میں لذت ہے ہی نہیں، آپ بولو گے نہیں یار کھانا بہت اچھا لگتا ہے، افطار کرنے میں ویسا بھاتا ہے، اچھا بھاتا ہے، بہت بھاتا ہے، اچھا بریانی ہو زیادہ بھاتی ہے، چلو بریانی بھی ہے، کل حلوہ بھی تھا، بہت بھایا نا، کتنی دیر بھایا، جب تک پیٹ نہیں بھرا، اچھا پیٹ بھر گیا، فل ہو گیا آپ کا، پھر بھی دو چار نوالے دھکیل کر آگے پیچھے آپ نے ڈال دیا، اب آپ کے پاس بالکل یعنی کہ مرغی کا چرغا لا کے رکھ دیا، کڑھائی گوشت بھی لا کے رکھ دیا، پراٹھے ملائی آپ کی پسند کا پیزا یہ سب آ گیا، اب بولتے کھاؤ، ارے کھاؤ یار میرا پیٹ پھول ہے، میرا پیٹ پھول، ارے کھاؤ بہت لذیذ ہے، پیٹ پھول ہے کیوں نہیں کھاتے، لیکن اب آپ کے لیے لذت باقی نہیں رہی، آپ غور فرمائیں کہ اب آپ کے لیے وہ لذیذ نہیں ہے، لذیذ اس کے لیے جس کو بھوک لگی۔ تو یہ دنیا کی لذت کی مثال ہے کہ دنیا کی کسی چیز میں بھی لذت نہیں ہے، شدید پیاس لگی ہے، زبان سوکھی جا رہی ہے، افطار کے وقت ٹھنڈا پانی آیا، ٹھنڈا میٹھا پانی اپنے پہ، ایک گلاس، دو گلاس، تیسرا، پیاس بجھ گئی، پیاس بجھ گئی، اب پیتے ہیں لذت نہیں آتی، پیٹ بھر گیا، اب بریانی یا چرگا کھاتے ہیں تو آپ کو وومٹ کا خطرہ ہو گیا کہ کہیں الٹی ہو جائے گی، نکل پڑے گا، لذت نہیں رہی۔ اسی طرح آپ قیاس کرتے جائیں کہ دنیا کی ہر چیز کی لذت، بس وہ لذت اس میں حقیقی لذت ہے ہی نہیں، لذت صرف حاجت کے ساتھ مطلب یعنی کہ لپٹی ہوئی ہے، وہ آپ کی حاجت پوری ہوئی، ضرورت پوری ہوئی، اب آپ کو لذت آئے گی نہیں، لیکن جنت کی نعمت میں یہ چیز نہیں ہے، حقیقی لذت ہے جنت کی نعمت میں، جنت میں ایک ایک کھانے کے 70-70 مزے ہیں، جتنا کھائے جائے، تو وہاں لیٹرین تو ہے نہیں، تو خوشبودار ڈکار نکلے گی تو ہضم ہو جائے، جتنا کھائیں اتنی ہی لذت لذت لذت لذت، اور ایک ایک چیز کے 70-70 لذت ہے۔ تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے جو بیان فرمایا، میں اسی کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں حقیقی لذت نہیں ہے، عارضی ہے، بس ضرورت پوری ہوئی، لذت اب نہیں آتی اس میں، لیکن جنت کی لذت جو ہے وہ حقیقی ہے، یہ باقی رہتی ہے۔ یہ تفصیل نیکی کی دعوت جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب ہے، اس میں بھی یہ تفصیل ہے لذت کی، پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت پتہ چلے گا اس میں کیا کیا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ غور فرماتے رہیں گے نا کہ دنیا کی بے ثباتی کہ یہ اس کو قیام نہیں ہے, بڑے بڑے کڑیل جوان دیکھتے ہی دیکھتے قبروں میں گاڑ دیے جاتے ہیں, بڑے بڑے مالدار دیکھتے دیکھتے نادار ہو جاتے ہیں, ان کے دیوالیے نکل جاتے ہیں, بعض اوقات گورنمنٹ کے وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں پکڑو ڈیفالٹر ہو گیا ہے, یہ اسمگلر ہے, یہ فلاں ہے. تو اس طرح بڑے بڑے مالداروں کی بھی بعض اوقات ان کے عزت کی دھجیاں بکھر جاتی ہے, بڑے بڑے ارباب اقتدار بعض اوقات ایسے ڈیگریڈ ہوتے کہ ملک چھوڑنا پڑ جاتا ہے. وہ غلط ہوں صحیح ہوں یہ اپنی جگہ پر, اس پر بحث نہیں ہے, ڈیگریڈ ہو جاتے ہیں, سیٹوں سے اتر جاتے ہیں, اتار دیے جاتے ہیں. تو یہ دنیا کے معاملات ایسے ہی ہیں, بس ہے نہیں, دم نہیں ہے, مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی عاقل و نادان آخر مآخر. نکے ہزاروں آدمی روز مر رہے ہیں, اس میں عقل مند بھی ہیں کم عقلے بھی ہیں نادان بھی, سب مکس ہے. دنیا میں جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے, علمی یہ شاعر کا تخلص ہے, بزرگ تھے یہ. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے, مان یا مت مان آخر موت. علمی بھی دنیا سے رخصت ہو گئے, یہ اپنے آپ کو کہہ رہے بارہا علمی تجھے سمجھا چکے ہیں, مان یا من مت مان آخر موت ہے. تو تسلیم کرے گا تو بھی موت ہے, نہیں کرے گا تو بھی موت ہے. یہ نصیحت کر رہے ہیں, اپنے آپ کو نصیحت کر رہے ہیں اور ہمیں بھی نصیحت کر رہے ہیں. یہ زو مانی شعر ہے, مطلب مقتا دونوں معنی اس کے نکلتے ہیں. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ماشاء اللہ سائل کا جذبہ اگر ان کے دل کا عکاس ہے اور شعر ان کے دل کی کیفیت ہے تو بہت مرحبا, اور یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھے مبلغ بن کے ابھرے انشاءاللہ. اگر یہ جذبہ ہے تو یہ انقریب انشاءاللہ امام والے مدنی اولیاء والے ہو جائیں گے, اور اللہ کرے گا دعوت اسلامی کام کریں گے. دنیا سے یہ چاہتے ہیں کہ کچھ دل میں بیزاری پیدا ہو, سوال سے سا لگتا ہے. اللہ تعالی کرم فرما دے, ہم سب کو دنیا کی بیجا محبت سے نجات بخشے, اور آخرت بنانے کا جذبہ دے. آخرت بنانے کا بہترین ذریعہ اس دور میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور عاشقہ نسوں کی صحبت ہے. مدنی انعامات یہ بہترین نیک بننے کا نسخہ ہے. اللہ ہمیں عمل نصیب فرمائے. صلوا علی الحبیب علی محمد. باپا کی ولادت بہت بہت مبارک ہو باپا کو, اور باپا کی ولادت کی خوشی میں تین دن کا مدنی قافلہ چاند رات سے انشاءاللہ عز و جل کروں گا, اور امامہ شریف کی بھی نیت کرتا ہوں. استقامت کے لیے دعا فرما دیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماشاءاللہ آپ نے مبارکباد دی, بہت بہت شکریہ. مدنی قافلے کی نیت ارشاد فرمائی, مرحبا. اس میں ذرا ایک میں آپ کو, وہ آج احتیاط کا موضوع تھا فیضان سحری میں, تو یہاں میں ایک آپ کو مدنی پھول پیش کروں گا کہ اس طرح کے بارہا مواقع ہوتے ہیں کہ وہ اصل دل میں نیت کچھ ہوتی ہے, لیکن سامنے والے کو بعض اوقات اچھا لگانے کے لیے کچھ بول دیا جاتا ہے. یعنی سائل یا جنہوں نے کہا اس پر میں کچھ نہیں کہہ رہا, ان کے دل کے حالات وہ جانے, میں جنرل بات کر رہا ہوں اس پر سے کہ یہ ہوتا ہے. کہ اب جیسے مثلا پہلے سے نیت ہو کہ چاند رات کو میں نے سفر تو کرنا ہی کرنا ہے, اب یہ کہہ دے کہ میں تو آپ کی ولادت کی خوشی میں سفر کر رہا ہوں, تو اب اگر نیت کی تبدیلی نہیں ہوئی اور ویسے ہی کہہ دیا اچھا لگانے کے لیے, تو یہ غیر محتاط جملہ ہے. بلکہ ہو سکتا ہے یہ جھوٹ میں ڈال دے کہ یہ نیت تو ہے ہی نہیں، خالی اچھا لگانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آپ کی ولادت خوشی میں سفر کروں گے، سفر تو قافلے کرتے رہتے ہیں. جیسے کہ بارہا ایسا بھی ہوا ہے، بھائی نگاہیں نیچے رکھو، وہ تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو غیر ویسے جو آنکھیں بند رکھتے ہو خالی میرے لیے آنکھیں کھولی آپ نے، جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. اچھا باپ کفل مدینہ لوگوں کو زیادہ بولتا ہے نا، وہ تو آپ سے بات کر رہا ہوں. ارے بھائی میرے سے بات کر رہے، میرے سے تو میں نے تو یہ دیکھا کہ بعض ایسے ترم خان ہوتے ہیں ان کی بھی آواز نہیں نکلتی، اور آپ نے یار بولتے چلے جاتے ہیں. اور مجھے مطلب خامہ کا بولنے کے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، مجھے میرے سامنے زیادہ بچنا چاہیے بات کرنے سے. میں تو آپ کو کم گوئی کی تعلیم دے رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں. تو یہ مطلب اب یہ دل سے کتنا مطلب یہ بات کی تائید ہے، یہ ہر آدمی سوچے. ایسے بہت سارے معاملات ہیں کہ اس میں بس بول دیتے ہیں کہ یہ اب. ہاں بھائی کون کون مدنی قافلے میں چاند رات کو سفر کرے گا تو اس کو تحفہ ملے گا، پھر بارہ ماہ میں کروں گا، تو اس طرح وہ لے لیتے ہیں. تو اب یہ کہ بارہا ایسا جھوٹ بھی ہوتا ہے، بارہا جھوٹا مبالغہ ہوتا ہے، اور بس وہ آسرا ہی نہیں کرتے. مطلب اس طرح بھائی بارہا مطلب اس طرح کے گناہوں کی ترکیبیں کر ڈالتے ہیں، بہت غیر محتاط انداز ہے جو بارہا گناہوں میں دھکیل دیتا. ابھی لے لو یار، بعد میں توبہ کر لیں گے. معاذ اللہ یہ تو کفر ہے. یعنی جو گناہ اس نیت سے کرنا کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، اس مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمان نے اس کو کفر لکھا ہے. اللہ مان والحفظ. مطلب یہ توبہ کا بھی ذہن نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں ہوتا، لے لیتے تبرک. اب تبرک کا ہو یا یہ تو آگ ہوئی آپ کے لیے. غیر محتاط جملے تو بہت زیادہ ہیں، اس کے لیے آپ کے لیے اس کے لیے، حالانکہ یہ کچھ نیتیں نہیں ہوتی، خالی بس بولتے. اللہ ہمیں محتاط بنا دے بابا، دعا کریں. بابا آپ کو دیکھا میرے کو بولتے، آپ کو دیکھا ہمارا پیٹ بھر گیا. جی پیٹ میں چوہے دوڑ بولنا پیٹ بھر گیا. بعضوں کا محاورے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ غیر محتاط محاورے ہیں. اب پیٹ میں چوہے دوڑ اور پیٹ بھر گیا، اب میرے سامنے نہیں کھا رہے، واقعی نہیں کھا رہے، پیٹ بھر گیا. پھر اب دھیانت داری سے بتا کہ رات کو کچھ نہیں کھائیں گے، رات میں بھوک تو لگی ہوئی ہے. اب خامہ کا مجھے اچھا لگانے کے لیے یا پتا نہیں کس کے اوپر امپریشن ڈالنے کے لیے میں باپا کا دیوانہ ہوں، آپ کو دیکھ کر پیٹ بھر گیا، ہاتھ روک کے بیٹھے ہوتے کھاتے نہیں، پھر رات میں پھر ادھر ادھر کیا مارے مارے نہیں پھرتے کھانے کے لیے. آپ کو یہ سب سمجھ پڑ جاتی ہے؟ میں جانتا نہیں ہوں. مطلب آپ غور فرمائیں نا کہ اب میرے سامنے افطاری میں کھانے پہ آئے یا پانی پیا مغرب میں، اب میرے پاس کھانے میں بھائی کھا لو، آپ کو دیکھ کر پیٹ بھر گیا، آپ کی زیارت کر رہا ہوں بس پیٹ بھر گیا، اب کیا رات بھر نہیں کھاؤ گے؟ سہری کو تو بہت دیر ہے، وہ ادھر ہاتھ مارتے ہوں گے، ادھر ہاتھ مارتے ہوں گے، کوئی منگواتے ہوں گے موت کی بیدو. تو اب یہ نہ بولو نا، نہیں کھانا ٹھیک ہے، لیکن منہ سے بولتے وہ دیکھتے آپ کریں گے، کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا. میں تو مریض کو چاہیے کہ پیر کے سامنے سچا اور سیدھا رہے. ہر جگہ سچا رہے، مطلب خاص طور پر بابا، خاص طور پر، خاص طور پر ہر جگہ سچا رہے، ہر جگہ سچا سیدھا رہے. لیکن وہ اصل میں یہ کام ہوتے بھی انہی جگہوں پر بابا زیادہ تر ہیں، ہر جگہ نہیں ہوتے. ہر جگہ بڑے مطلب کہ بندہ کھلا ٹلا رہتا ہے، اور یہاں بعض اوقات آ کر وہ کام کرتا ہے جس کی آپ نشاندہی فرما رہے ہیں، یہ عموماً ہوتے ہی انہی بعض مقامات پر. شیطان کروا دیتا ہے کہ یہاں گناہ کر دیتا ہے بےچارا، جھوٹ بول دیتا ہے اچھا لگانے کے لیے بابا، کہ چلو پیر سب کو اچھا لگے گا. ابھی یاد نہیں آ رہے تو اور بہت غیر محتاط جملے بولتے ہیں، خالی غیر محتاط ہو تو آدمی بولے، بعضوں کا سری جھوٹ ہوتا ہے. بہت سر میں درد ہے بابا، اللہ توبہ کی توفیق نصیب، آمین، گناہ معاف فرما دے، قفل مدینہ نصیب ہو جائے زبان کا تو بہت ساری آفتوں سے جان چھوٹ جائے. اب زبان کا قفل مدینہ نصیب ہونے کے ساتھ ساتھ محتاط سوچ ہونا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ جب بھی وہ بولے گا اس کی چونکہ محتاط سوچ نہیں ہے زیادہ، اس نے پھر وہ سارے کام کرنے ہیں، بلکہ اگر وہ زبان سے نہیں کرے گا تو اشارے سے کر دے گا. آپ جس کو کہیں گے کہ کھا لو تو بس وہ پیٹ کا اشارہ کر کے اور یوں دور سے ہاتھ ہلا کر یہ شو کر دے گا کہ میں مطلب مجھے حاجت نہیں ہے. وہی جو عرض کی تھی نا بابا کہ کب کہاں کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کس کے سامنے بولنا ہے، یہ سارے جو سوالات ہیں نا اس کے جوابات جب تک ہمارے ذہن میں بیٹھ نہیں جائیں گے اس وقت شاید ہماری تبدیلی اتنی آسان نہیں ہے بابا. اب جب بھوک سے کم کھا رہا ہے اچھی بات ہے، اب اس کو کسی کا دوبارہ کھاؤ تو اب اس کے پیٹ میں گنجائش تو بھوک سے کم کھایا اس نے اپنے ترکیب سے، اب اس نے بول دیا میرا پیٹ فل ہے تو یہ جھوٹ ہوا نا، پیٹ فل ہے نہ بولے، تو میں نے اپنی جو میری ترکیب تھی میں نے اس کے مطابق کھا لیا، یہ سچا جملہ ہے. یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے میرا پیٹ فل ہے، جبکہ ہے گنجائش بھوک ہے کہ پیٹ فل نہ ہوا نا، الٹ ہوا نا. تو یہ اب اس سے تو بہتر تھا کہ ڈٹ کے کھاتا ہے تو گناہ تو نہ ملتا، جھوٹ بولنا تو گناہ. وہ حدیث شریف میں جو سراحت ہے اس کی کہ بھوک اور جھوٹ کو جمع مت کرو، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ تو ایک حدیث شریف ہے نا، وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کا ہے پتہ نہیں کس کا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے بھوک نہیں ہے. ہاں تو حدیث شریف ہے بھوک بھوک اور جھوٹ کو جمانا ہے، بھوک ہے تو ہاں کہتے. بارہ شریف سولہویں سے یہ مطلب عام طور پہ بس بولتے میں فل ہوں، میں فل ہوں. اگر فل ہے اور فل کا تو کوئی رج نہیں، پیٹ بھرا ہوا ہے تو ٹھیک ہے فل ہے واقعی، لیکن نہیں بھرا ہوا تو پھر نہ کہیں. اب بعض لوگ سحری میں آتے ہیں اور کھانا کھا کے آتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے نہیں بیٹھتے تو اب یہ بولیں گے آپ کو دیکھ کر بس پیٹ بھر گیا تو یہ جھوٹ ہوا، بول دے گا میں کھا کے آ گیا، کیا حرج ہے اس کو؟ کیونکہ اب یہاں کا کھانا سب کو اترے ہی ضروری نہیں ہے نا، مال مال کھا کے آتے ہیں پراٹھے وغیرہ بےچارے کھا کے آتے ہوں گے تو بیٹھ جاتے ہیں، کیا سورس ہوتی ہے ان کی دکم پیل کر کے آگے بیٹھ جاتے ہیں. یا شخصیات کو شخصیات ہوتی ہیں بعض وقت کھا کے آتی ہیں، جھوٹ نہ بولے. بعد ہمارے نادان اسلامی بھائی ہوتے ہیں شخصیات کو لاتے ہیں کھلا پلا کر، ان سے تو میں بہت ناراض ہوتا ہوں کہ ان کو یہ سادہ کھلاؤ یار، کبھی تو یہ سادہ تو کھائیں بےچارے یار. یہاں دیوانوں کی عاشق انسول کی صحبت میں کچھ ان کو سیکھنے کو تو ملے کہ کس طرح کھاتے ہیں. شخصیات کھاتی ہیں تو آدھا کھاتی ہیں آدھا گراتی ہیں، عام طور پر سب کی بات نہیں کرتا، کھانا تو کسی کو آتا ہی نہیں 100% نہیں، لیکن غالب اکثریت کو کھانا نہیں آتا. اور ان یہ انسائی بھائیوں کو بھی نہیں آتا، میں دیکھتا رہتا ہوں روٹی کا اتنا بڑا ٹکڑا لیتے ہیں یوں یوں یوں کر کے اس کو پریس کر کے پھر کھاتے ہیں اور ٹک مارا اندر، پتہ نہیں کتنی روٹیاں بیٹھے بیٹھے کھا جاتے ہیں. میرا تو چوتھیا پورا نہیں ہوتا، اس کی چار چار روٹیاں پوری ہو جاتی ہوں گی، مبالغ ہے تو اتنا وہ اسپیڈ سے یہ کھاتے ہیں تو پھنس جاتا ہوں. چبا کر کھانا ہوتا نا، نگلنا نہیں ہوتا، میں کھاتا ہوں پتہ نہیں شاید ایک تعداد نگلتی ہے اور وہ بھیڑ کر دیتی ہے سامنے آ کر میرے. یہ سوچو نا بابا، یہ آج 26واں روزہ ہے اور اب مطلب کہ دن رہے کتنے گئے، اور آپ کم و بیش روزانہ ہی کچھ نہ کچھ کم کھانے اور چھوٹے نوالے بنانے کے حوالے سے مدنی پھول کسی نہ کسی عنوان کے تحت عطا فرما ہی رہے ہیں. اب یہ آدھے سے زیادہ تو وقت گزر گئے جو آخری عشرے والے ہیں، اور بقیہ جو تھے وہ ان کا بھی تک تو رہے کتنے گئے دن. تو کیا اب تک ہم چھوٹا نوالا بنا کر کھانے اور اچھی طرح چبا کر کھانے کے عادی نہیں بنے؟ تو بنیں گے کب؟ یعنی ہم کم از کم جو نعمتیں ہمیں یہاں سے مل رہی ہیں فیضان مدینہ سے، ان نعمتوں میں سے یہ تو خاص نعمت دے کر ہی جائیں کہ بھوک سے کم کھانا ہے اور چھوٹے نوالے بنا کر اچھی طرح چبا کر کھانا ہے. تو زندگی بھر کے لیے جسمانی اور روحانی صحت کا یہ تو مدنی نسخہ ہے. اصل مسئلہ یہ کہ وہ کھاتے وہ ہرس اتنی ہوتی ہے، وہ گھر پہ بھی ہوگی نا پھر تو گھر پہ بھی یہی تو عرض کر رہا ہوں بابا کہ یہاں تو موقع ملا ہے کہ اپنی عادت بنانے کی اور پھر اس میں پختگی لانے کی یہ تو موقع ملا ہے بابا اس کو غور کرنے کی آ جاتا ہے ہاں ان کو غور کرنے آتے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ چھوٹا بولتے کس کو آپ نے دکھایا ہے دکھاتا ہوں تب بھی بےچارے نہیں ان کو سچکا نہیں پڑتا اتنی ہوتی ہے کہ وہ بس وہ کھاؤ کھاؤ کھاؤ کر کے وہ بالکل بڑے خوشبو کے ساتھ کھاتے ہیں جب یہ کھا رہے ہوتے ہیں واقعی پرسکون ہوتے ہیں مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتا پھر جب کھا لیتے ہیں نا تو ہڑو ہو نور کی برسات ہو یہ سب ان کو مطلب پیٹرول پڑ جاتا ہے ان کی گاڑی گیئر میں آ جاتی ہے ایک دم میری طرف لپکتے ہیں جذبے کے ساتھ بھوکے لپکتے تو کچھ اور بات ہوتی ہے یہ ان کی مہربانی بھوکے لپکتے نہیں ہے یعنی کہ میرے کو یعنی ثانوی حیثیت دیتے ہیں پہلی پوزیشن کھانے کی چلو دوسری پوزیشن تو اپنے کو مل گئی پاس تو ہوئے کھا کے میرے پاس ہر ایک کو ہاتھ ملانا ہوتا ہے ہر ایک کو دعا کروانی ہوتی ہے ہر ایک کو اپنے مریض کا احوال دینا ہوتا ہے کھاتے وہ سب بھول جاتے ہیں ایسی غالب ہوتی ہے خواہش تو وہ کھانا اور جھوٹ اس پر وہ حدیث شریف اور کچھ اس کے تحت مدنی پھول بہت پیارے ہیں بہار شریعت جلد سیوم یعنی تیسری صفحہ 372 حدیث 61 ابن ماجہ نے اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا حاضر لایا گیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر پیش فرمایا ہم نے کہا ہمیں خواہش نہیں ہے فرما بھوک اور جھوٹ دونوں چیزوں کو اکٹھا مت کرو اس کے تحت حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یعنی بھوک کے وقت کوئی کھانا کھلائے تو کھا لے یہ نہ کہے کہ بھوک نہیں ہے کہ کھانا بھی نہ کھانا اور جھوٹ بھی بولنا دنیا آخرت دونوں کا خسارہ یعنی نقصان ہے بعض تکلف کرنے والے ایسا کیا کرتے ہیں اور بہت سے دیہاتی اس قسم کی عادت رکھتے ہیں کہ جب تک ان سے بار بار نہ کہا جائے کھانے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خواہش نہیں ہے جھوٹ بولنے سے بچنا ضروری ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بس توفیق دے دانے اتنے گراتے ہیں بار بار کہو کہ روٹی تھال کے اوپر کر کے اس طرح احتیاط سے سیدھے ہاتھ سے نوالا توڑے الٹے ہاتھ میں روٹی پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے نوالا توڑنا یہ سنت ہے اور تکبر اس سے دور ہوتا ہے تو اب یہ کہ سنت کی نیت سے توڑیں گے تو ثواب ملے گا ورنہ ثواب نہیں ملے گا تو اب تھال کے اوپر کرنے کا یہ حکمت ہے کہ حکمت ہے کہ اس کے روٹی کا آٹا ٹکڑیاں یہ تھال میں گرے اتنا سمجھاؤ کھاتے وقت ایسی ہرس والی ہوتی یاد ہی نہیں رہتا بالکل ان کے قدموں میں روٹی کے ذرات پڑے ہوتے ہیں ان کو ہوش نہیں ہوتا اشارے میرے قریب جو تھال ہوتا ہے اس پہ اکثر ہوتا ہے اشارے کر کر کے ان کو میں عرض کرتا ہوں تو ان کو حیرت کی بات ہے کہ اٹھانا بھی نہیں آتا یہ آٹے کا باریک ذرہ جو چٹکی سے اٹھا رہے ہوتے ہیں پھر یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ انگلی کا یوں اس کو دباؤ تو یہ چپک جائے گا پھر کر لو تو اٹھانے کا ذہن ہی نہیں ہے کہ روٹی کا ٹکڑا کس طرح دسترخوان سے اٹھایا جائے چاول کا دانا کس طرح اٹھایا جائے اب اٹھائیں گے الٹے ہاتھ اٹھایا پھپ کر کے الٹے ہاتھ سے ڈال دیا یہ بھی غلط ہے الٹے ہاتھ سے اگر اٹھا بھی لیا تو سیدھے ہاتھ میں رکھ کر آدمی کھائے یہ کھانا کھائیں گے تو الٹے ہاتھ میں دانے گر گیا الٹے ہاتھ سے کھا لیتے یہ بھی احتیاط شاید یہاں ہوتی ہوں گی باقی تو باہر تو خدا جانے کیا کرتے ہوں گے بتاتے ہو بابا گھر کا کیا عالم یہ الٹے ہاتھ کا جو ہے یہ چاول ہے اچھی بات ہے روک لیا آپ نے تھال میں ڈال دو یا اپنی ہتھیلی میں رکھ کے اپنے ہاتھ سے کھا لو الٹے ہاتھ سے پھانک لیتے ہیں بابا اب مگر یہ کہ عوام میں یہ تھال میں ڈالنا بھی گھن کا باعث ہو سکتا ہے تو موقع کی مناسبت سے خود سیدھے ہاتھ سے کھا لیں اس کو الٹے ہاتھ سے منہ میں نہ رکھے تو یہ اٹھانے کا طریقہ وہ یہ روٹی کی باریک جو ذرات ہے نا یہ انگلی کا یہ سیرا اس پر دبائیں گے نا تو یہ چپک جائے گا پھر کھا لیں تو گرے ہی کیوں احتیاط فرمائیں بہت گرتے ہیں بہت اتنے مغرب میں چاول اتنے گراتے ہیں کہ یار میری جان نکلتی اس کو بولو میری اتنی اس میں عادت ہوتی ہے آپ میرا کھانے کا آپ دیکھ لیں مطلب آپ چاول شاید ڈھونڈے سے بھی نہ ملے کبھی بھول بھال کے کوئی رہ گیا تو الگ بات ہے لیکن الحمدللہ بہت ہی کم گرتا گرتا تو اٹھ جاتا ہے آپ لوگ یار پتہ نہیں وہ بڑے بڑے پڑھے لکھے آتے ہیں اپنے زوم فاسد میں بہت عقل مند ہوتے ہیں لیکن اتنا کھانا گراتے ہیں کہ ان کو بےچاروں کھانا بھی نہیں آتا پتہ نہیں وہ کون سا جنگل میں پڑھ کے آئے ہیں یہ پڑھے لکھے یہ چیزیں تھوڑی پاپا کو تعلیم کے نصاب میں آپ بولتے ہو کہ یہ تھوڑی کو بتایا گیا ہے پھر بولتے تنگ دستی ہے اور بے روزگاری ہے برکت نہیں ہے حرکت چھوڑ تو برکت ہوگی نا جس تعلیم کی بات کر رہے ہیں وہاں کتابیں پڑھ کر چار باتیں سکھا دی گئی ہیں یا بتا دی گئی ہیں سکھا دی نہیں گئی ہیں چار باتیں بتا دی گئی ہیں لیکن ایسا ماحول کس تعلیمی ادارے میں ہے جہاں کوئی ایسا متقی پرہیزگار اور کوئی مطلب ایسا عاشق رسول استاذ اور مطلب محتاط فی الدین وہ بیٹھ کر طالب علم کو اس کی مطلب اسلام کے طور طریقے اور اس کے جو مینرز ہیں وہ سکھاتے ہوں تاکہ آپ بولیں گے یہ پڑھ لکھ کر نکلا ہے تو اس کو مطلب سارے طور طریقے آتے ہیں یہاں تو رومال گلے میں اٹکانے کا طریقہ سکھاتے کیونکہ وہ مغربی کلچر جو ہے نا وہ رومال گلاس میں رومال لگا ہوا ہوتا ہے ٹیبل پر وہ رومال نکالو تو رومال کو تھوڑا سا مطلب جو کالر کے اندر اٹکا دو تاکہ وہ جو آپ گرے نا تو وہ اسی طرح رومال گود کیونکہ کرسی پہ بیٹھے کھاتے ہیں نا تو رومال کو گود میں رکھتے ہیں تاکہ وہ نوالے وغیرہ گرے تو رومال پہ گرے کپڑے نہ خراب ہوں اب تو یہ لوگ کریں گے اپنے بولیں گے کہ چادر میں پردے میں پردہ کرو اپنے گھٹنوں پر یہ مطلب کہ چادر ڈال کے کھا لو یہ چادر ڈال کے نہیں کھائیں گے مگر وہ طریقہ سمجھ میں آئے گا رومال والا اپنا طریقہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس یہ اندر یہ کلچر نہیں ہے بابا یہ ماحول نہیں ہے یا میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ عز و جل ہزارہ ہزاروں معتکفین اس وقت یہاں اعتکاف میں ہیں اور کتنے ہی مطلب کہ ناظرین ہمارے ساتھ یا مدنی چینل پر ہیں یہ مدنی پھول جو نصیب ہو رہے ہیں اسی میں مطلب باپا کا ایک رسالہ ہے کھانا کھانے کا اسلامی طریقہ یہ بہت مختصر سا رسالہ ہے اس میں اتنے مدنی پھول ہیں اتنے مدنی پھول ہیں اتنے مدنی پھول ہیں برکت کے مدنی پھول ہیں خیر کے مدنی پھول ہیں اور بہت سارے مدنی پھول ہیں کھانا کھانے کی سنت اور آداب ہے اس میں وہ لے لیں اور یہ امیر اسوں کے مدنی پھول کھانے پہ بچے جو دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں آپ تو چلو ٹھیک ہے بڑوں کو سمجھا رہے ہیں اب بڑوں کا بھی حال آپ کے سامنے ہی ہے ہمارے ساتھ جو بچے بیٹھتے ہیں تو وہ بچے تو گراتے رہتے ہیں بچوں کو بولو اٹھا لو تو بچہ اٹھائے گا بھی نہیں کیا کریں بچوں کو تربیت دی جا سکتی ہے نا کہ بیٹا اس طرح اٹھاتے ہیں بعض بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں بابا خود اٹھا لے مطلب یہ طے ہے کہ دسترخوان سے دانے یہ مطلب کہ ضائع نہیں ہونے چاہیے دانے جو گرا ہے وہ بھی اٹھا لے پلیٹ میں بچہ چھوڑ دیتا ہے وہ بھی کھا لے وہ سارے تو پھینکا نہیں جائے گا اب کل جیسے کہ یہ لکھ کر دیا بولتے ہوئے شرم آتی ہے کہ وہ افطار کے وقت میں نے دیکھے اس ٹائم میں بتا رہے ہیں کہ دو ٹب چاول کے بھرے ہوئے تھے بچے ہوئے چاول کے یہ جو عاشقان رسول کہلاتے ہیں نا انہوں نے چھوڑے تھے اب یہ کوئی 25,000 کا کھانا ہوگا مبالغے کے ساتھ 10-20,000 کا یہ اس کا کیا ہوا ہوگا پتا نہیں مالے مفت دلے میرے قوم کا چندہ اس طرح کرتے ہیں خدا جانے کیا ہوگا یعنی اتنا چھوڑتے ہیں اتنا گراتے ہیں کہ خدا کی پناہ یعنی میرے سامنے میں دیکھتا ہوں اتنے دانے گرے ہوئے ہوتے ہیں اٹھا اٹھاؤ کے تو اٹھانا بھی نہیں آتا بےچار ہوا تو پھر وہ کوئی اٹھاتا ہے کوئی نہیں اٹھاتا کوئی چند اٹھا کر پھر چھوڑ دیتا ہے ایسا کرتے ہیں ہڈی سے بوٹی اتارنا نہیں آتی ہے اتنی بوٹیاں چھوڑ دیتے ہیں پھر بولتے ہیں مہنگائی ہو گئی آدھو آدھ گوشت تو پھینک دیتے ہیں نوچ کے دل چھوٹا نہیں کرو بابا مطلب یہ کہ یہ ہم آئے آپ کے پاس تو پہلے سے کوئی سیکھے سیکھے ہم لوگ تھوڑی آئے ہیں ہم آئے یہاں سیکھنے کے لیے تو اب یہ غلطیاں کرتے کرتے ہی یہاں پہنچے تو انشاءاللہ جب یہاں سے رخصتی ہوگی پھر دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی ہم ہمارا اور اس معاشرے کا رنگ کیسا بدلتے ہیں بدلیں گے نا بھائی آئے سیکھنے کے لیے بابا کوئی مطلب ایسا تھوڑی تھا کہ کوئی مطلب باہر سے کوئی سیکھے سکھائے اور تربیتی یافتہ مبلغین کو اعتکاف کروایا گیا ہے بےچارے معاشرے کے مطلب یہ سیکھ کر یہ ہم 10-10, 20-20, 30-30 سالوں کی جو ہماری عادتیں ہیں بابا نکلتے نکلتے نکلیں گے اب آئیں آپ کے پاس سیکھیں سیکھنے کے لیے تو تربیتی اعتکاف تو اس کو نام دیا گیا ہے آپ بتا رہے ہیں انشاءاللہ کو فرق ملے گا ملے گا نا بھائی بابا آج کتنے ٹب بھروانے جو دادا آپ نہیں بھروائیں گے نا, اور میرے بھائی بہت بھروائیں گے, پیچھے والے تو آرام سے جو آرام فرما رہے سوئے ہوئے وہ بھروائیں گے, تب تو بھروائیں گے نا بھائی. آپ نے انفرادی کوشش کرنے نیکی کی دعوت دینے کی بھی تو مدنی پھول دیے نا, انشاءاللہ کریں گے نا بھائی, آپ کو فرق ملے گا بھائی, ملے گا نا. آج تو 26ویں ہے بھائی, آج تو پکا ارادہ کر لو انشاءاللہ فرق ملے گا ہی ملے گا. جو بھی دانے گرے وہ ہاتھوں ہاتھوں اٹھانے کی ہرس نہیں کرنے دیتی کہ یار میں رہ جاؤں گا میرا بھائی کھا جائے گا, وہ ہاتھوں ہاتھ تو شاید نہیں اٹھائیں گے, لیکن بہرحال یہ کہ جب کچھ آپ کے پیٹ میں چلا جائے نا تھوڑا ترکیب بن جائے تو پھر آخر تک میں اٹھا لیا. راستہ نہیں بتاؤ انشاءاللہ گرتے اٹھا لیں گے بھائی, گرنے نہیں دیں گے. 26 کی تاریخ تو کل آئی تھی نا, آج تو ولادت کی گھڑیاں قریب آ رہی ہیں. ابھی وہ جب بات نہیں ہے تو اٹھائیں گے کیسے؟ نہیں نہیں اٹھائیں آپ, چلو آج آپ کے قریب جو بیٹھے نا اللہ کرے وہ سن رہے ہو, آج جو آپ کے قریب بیٹھیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ فرق دیکھ رہے نا, پھر آپ وہ بیٹھے وہ کل بتانا وہ فرق نظر آیا کہ نہیں آیا. میرے قریب چار بیٹھتے ہیں تقریباً, آپ انشاءاللہ شاء اللہ 8000 تو 7-8000 تو اب کیسے, اب چار میں دادا گیری میری چلے اور کیا نہیں, مطلب باتوں کا نہیں چلتی. باہر سے قریب باہر سے قریب آپ بیٹھے, باہر سے قریب ہمارے حاجی امتیاز بیٹھ جائیں, باہر سے قریب حاجی امین بیٹھ جائیں. یہ ہمارے جو خواص ہیں وہ تو الگ سے کچھ ترکیب ان کی ہوتی ہے ڈفینوں کی, اور یہ الگ سے کھاتی ہے. عوام میں کیوں کھائیں گے؟ نہیں یہ آپ کی کرامت میں مانوں گا کہ ان کو بھیج دو عوام میں. میرے گرد 10-12 جو بیٹھتے ہیں خواص یہ سب کو سنبھال سکتے ہیں, لیکن یہ آرام سے اطمینان سے مال مال کھاتے ہیں. مریض سے بھی مال مال تو میں سے وہ جوش میں کہہ رہا ہوں, یہ اپنے ٹیفین یہ وہ بوٹیاں ترکیبیں ہوتی ہیں. میرا ان کو سدھارو پہلے, ان میں گھس جائیں, یہ عوام کے ساتھ روکا سوکھا کھائیں. ان کو میں نے زیر تعمیر مسجدوں میں ان کے ساتھ راتیں گزاری ہیں, ان کے ساتھ دن گزارے ہیں, سردیوں میں ٹھٹر گھر میں سویا ہوں, قافلوں میں سب میں نے کیے ہیں. یہ کرو تو ملے گا, پکا پکایا ہے اس کو چھوڑو, ان کے ساتھ رہو. یہ حلقوں میں رہو, یہ سب کو لے جاؤ سب, مطلب اور ان میں ڈال دو. اب یار آخری 2-3 دن دے دیں ان کو, یہ سکھائیں بس ان کو. میرے پاس کوئی ایک بھی نہ ہو بڑو بڑو, میرے پاس صرف دیوانے ہوں بس. اب یہ بھی تو دیوانے ہیں, یہ ایسے دیوانے کہ ہم کو چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں ہے. چلو نہیں یہ جائیں گے. اچھا یہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہم جن کے قریب بیٹھے تھے انہوں نے آپ کے بتائے ہوئے بدنی پھولوں پر عمل کیا, پھر کل آپ دوپہر کے بعد بتانا پھر ہم لوگوں نہ جاوے نا آ جاوے بھائی ان کو بہت آتا ہے بولتے, اب تو نہ روکے غنی عادت سگ بگڑ گئی, میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے گی. آپ اپنے وہیں اپنے یہ جہاں ہوئیں گے نا وہاں لقمہ تر دے دیں گے, سب کے سامنے شرم آئے گا نا. نہیں یہ جائیں گے بابا انشاءاللہ, اور میرے ذمہ دار اسلامی بھائی جو سن رہے ہیں, ذمہ دار سارے میرے پاس ہوتے ہیں. نہیں یہ نہیں ہوں گے آج, اللہ نے چاہا تو جو سن رہے ہوں گے اللہ نے چاہا تو وہ آج آپ کو نہیں ملیں گے, مغرب کے بعد نہیں ملیں گے انشاءاللہ عز و جل. مغرب میں بھی میں نہ ان کو دیکھوں نہ شہری میں بھی دیکھیں گے, نہیں دیکھیں گے, ہاں نہ دیکھیں گے. یہ اتنی مخلوق آئی ہے غریب رہے, یہ بےچارے سوتی لے, یہ میرے سگے ہیں کوئی یار, سب میرے بچے ہیں. اذکر اللہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ. نہیں ان کو بےچارے کتنے درد سے کتنا تڑپ لے کر ملک سے کونے کونے بلکہ دنیا کئی ممالک سے آئے, یہ بےچارے مطلب ترستے رہتے ہیں, مگر یہ مجبوریاں ہیں کہ ایک تو سیکورٹی کے مسائل کے مجھے الگ رہنا پڑتا ہے, ورنہ ایک وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی عوام کے دیکھ کے بہت سے ایسے ہوں گے جن کو پتا کہ ہے نا میں آپ ہی عوام میں ہی رہتا تھا, مسجد کے اندر ہی اعتکاف کرتا تھا, یہ ادھر کونے کھانچے میں میرا بھی ہوتا تھا, کسی کو یاد ہو تو یہی پڑتا ہوتا, کوئی پابندی نہیں, جو آتا تھا اندر گھس کے بیٹھ جاتا تھا, ترکیب ہوتی تھی میں اندر ہی بیٹھتا تھا, پانچوں نمازیں ادھر نیچے پڑھتا تھا. ہے کسی کو یاد ہے یہ باتیں؟ ماشاءاللہ بہت سو کو یاد ہے. تو میں اندر الحمدللہ عوام کے اندر رل مل کے اور ان کی صفوں میں گھس کے کام کیا, اب یہ حالات نے بند کر دیا. اب دیوانوں کا بھی ایسا مسئلہ کہ میں اب رہوں گا تو یہ میری محبت میں مجھے کچل دیں گے, ایسا جھپٹا ماریں گے. یہ بھی ایک یہ آپ کو پتا ہی ہے ساری اور افطاری کے بعد جس نے دیکھا ہے کتنا ریلا آتا ہے ایک دم الگ ہے. یہ چند ہوتے ہیں رمضان حال میں, یہ سارے تو ہوتے نہیں ہیں. ایسا اگر یہ میں ان کے ہاتھ میں آ جاؤں تو یہ میرا کیا حشر کر دیں عقیدت میں. تو یوں بھی اب پہلے ایسا اتنا نہیں ہوتا تھا جتنا اب ہوتا ہے, آہستہ آہستہ مطلب یہ کہ پھر یہ کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ میں مائک آ جاتا ہے, بولنے کا شوق ہوتا ہے تو کوئی یہ باہر تو وہ باہر, تو آپ یہ مطلب ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے, تو یہ دوڑتے ہیں میری طرف. آج کا نوجوان کسی کی باتوں میں آنے والا نہیں ہے, جو دیکھتا ہے نا مانتا ہے بابا. اچھا بابا, اب یہ انشاءاللہ آپ کو ذمہ داران ملیں گے اللہ نے چاہ تو, جہاں آپ فرما رہے ہیں نا انشاءاللہ تعالی, اور یہ آپ کے بتائے گئے مدنی پھولوں پر انشاءاللہ میرے متقفین بھی عمل کریں گے. یہ تو پڑھ لو. اچھا پاپا, آدھی روٹی کھانے والوں کو ولادتی خوشی میں اپنے ساتھ, تو کیا ہے اس میں آپ کو پڑھا رہے ہیں پاپا؟ نہیں یہ آدھی روٹی والے ہیں نا پاپا, دیکھا نہیں. حاجی امین کو پڑھا دو یار, یہ اچھی بات ہے کہ واقعی ان کی آدھی روٹی والوں کو ایک بار ایسا ہو کہ یہ میرے دسترخوان پہ بیٹھ جائے. کیا بات ہے, مدینہ مدینہ, جو آج سے آدھی روٹی کر دے وہ, یہ تو بولیں گے سارے دوست ہاتھ اٹھا لیں گے. تو بابا 41 اسلامی بھائیوں کے نام ہیں ہمارے پاس. 41 کے نام ہے جی بابا. ہاں تو یہ آج یا جب بھی آپ کو آسانی ہو, روٹی سحری میں ہوتی ہے, چاول افطار میں ہوتے ہیں, سحری میں آپ کے ساتھ آدھی کھانی پڑے گی. نہیں آدھی کھاتے ہیں, یہ دعویٰ ہے ان لوگوں کا. نہیں میں کیا بپا ہوں یار, یہ بولتے ہیں ہماری کھاتے ہیں, وہ کھاتے ہوں گے, اور رات میں کیا کیا کھا لیتے ہوں گے یہ تینوں یہ نہیں بتاتے, ساری مادی روٹی کھاتے ہیں. جو رات میں بعضوں کا اتنا کھایا جاتا ہے کہ چوتھیا بھی نہیں کھایا جاتا ہوگا. اچھا کفل مدینہ, کفل مدینہ لگا رہے گا, کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. یہ جزاک اللہ خیر را کے را کے بعد ہا نہیں لکھتے بلکہ الف خیر را, اور دو زبر آتے ہیں لیکن وہ اسٹاپ ہونے پر خیر را پڑھا جائے گا. جزاک اللہ خیر را, خیر را یہ غلط ہے, خیر را. یہ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, یہ بھی میرا ناقص مشورہ, جیسے باپا کے پاس یہ جو اسلامی بھائی ہیں یہ پریکٹیکلی طور پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ثبوت دیں گے کہ ہم نے ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے. مدنی چینل کے ناظرین اپنی پٹیوں کے ذریعے, تاثرات کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے یہ دیں کہ آج سے ہمارے دسترخوان کا انداز تبدیل ہو گیا ہے, اب تو رمضان بھی جا رہا ہے. اب یہ سیکھنے سمجھنے, یہ مدنی مذاکرے, یہ کچھ دنوں کی اسی باہر ہیں, اب ہم سب لینا شروع کر دیں. مطلب لے تو رہے ہیں بہت دنوں سے, اب ایک کام کریں کہ اب جو کچھ لیا ہے نا اس کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیں, کیونکہ اب دن بہت کم ہے. ٹھیک ہے, کریں گے منصے کے ناظرین بھی. ہاں کہ مطلب آج تک اگر دسترخوان پر ہمارے مطلب بچے اور یہ سب کچھ جو ہوتا تھا, اب یہ آج سے یہ ہو جائے گا جیسے باپا نے فرمایا نا کہ بالکل دسترخوان بھی ہمارا صاف ہو, نعمتیں ضائع نہ ہوں اور پلیٹیں بھی صاف ہو جائیں, اس طرح کا ہو جائے, ایک دانہ بھی گر رہا ہوا ہے تو اس کو اٹھا لیا جائے, کھا لیا جائے, اور تھال میں ویسے اتنا بھر کے دیں جتنا اسلام میں کھا سکیں, یا اگر خود نہیں بھی کھا پاتے تو اس کا حل ہے چڑیوں کو کھلا دیں, کبوتروں کو کھلا دیں, بلیوں کو کھلا دیں, کھلا دیں, ادھر ادھر پھینک دیا کہ یہ کھا لیں گے تو یہ ضروری نہیں کہ کھا لیں گے, کوئی ترکیب وہ کھا لیں. بھائی اٹھا کر کھانا یہ حوروں کا مہر بھی تو لکھا گیا. جی ہاں خود کھا لیں, مطلب چڑیاں ڈھونڈنے رات میں کہاں جائیں گے, چڑیا باسی ہو جائے گا تو پتا نہیں چڑیاں بھی کھائیں گی کہ نہیں کھائیں گی, اور چڑیاں بھی کم ہی کھاتی ہیں, یہ چڑیاں وہ کچے دانے کھاتی ہیں, کبوتر بھی کچے دانے باجرے اور یہ کھاتے ہیں. آپ بو ہوگی تو گوشت والی وہ شاید نہیں کھائیں گے پرندے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور نعمتوں کی قدر نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا نام محمد ذوالفقار عطاری ہے، میرا تعلق مدینہ طلولیا ملتان شریف سے ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پیارے بابا جان، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بچے گرتے ہیں تو والدین یا کوئی موجود ہوتا ہے تو دیکھ کر بسم اللہ کہتے ہیں، کیونکہ بسم اللہ کسی چیز میں برکت کے لیے کہا جاتا ہے. تو اب بچے گرنے میں برکت ہوگی یا کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ کبھی دیکھا نہیں ہے، یہ الگ الگ کلچر ہوتے ہیں ہر جگہ کے، تو کہ بسم اللہ کا تو حرج بھی کیا ہے اس میں؟ بسم اللہ اچھا بولتے ہیں، میرے کو نوٹ نہیں کیا، پنجاب میں تھا. آپ تو کیا حرج ہے اس میں؟ اچھا اچھا اچھا، یوں کہتے ہیں چٹی مر گئی، یہ وہ بچے کو بہلانے کے لیے کہتے ہوں گے چٹی مر گئی. بسم اللہ کہنے میں تو حرج نہیں ہے، تو برکت ہی ہے نا بسم اللہ کہنے میں، تو بچے کو چوٹ کم لگے گی نا انشاءاللہ، یا چوٹ لگی ہوگی تو احساس کم ہوگا. تو اللہ کا ذکر کیا اچھی بات ہے. اب اس ٹائم پر چونٹی مر گئی یہ جملہ، اس طرح کے جملے جو ہیں جو ایسا جھوٹ کے جو سب کو پتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ تو جائز ہے، مگر بلا ضرورت فضول ہے. مگر اب بچے کو تو یہ پتا نہیں کہ چونٹی مری یا چونٹا مرا، تو اس میں بچے کو کہنا چونٹی مر گئی تو بچہ یہ سچ سمجھتا ہوگا چونٹی مر گئی، تو یہاں جھوٹ ہوگا یا کیا؟ نہیں نہیں، وہ جھوٹ جو گناہ بھرا، یہ کہ پھر مباح ہو گیا اگر گناہ نہیں ہے تو. وہی جھوٹ بولنے کی عادت بنے گی پڑے گی نا، جیسے کہ بچوں کو تو وہ کھلونا دیں گے، تم کو ہوائی جہاز دیں گے، یہ لا دیں گے، وہ لا دیں گے، آ جا بیٹا سو جا، صبح ابو تمہارے لیے ہوائی جہاز لائیں گے، وہ خالی جھوٹ بول رہے ہو تو یہ تو گناہ ہے. اور اس طرح بچہ بھی پھر دھوکہ دینے میں پکا ہوتا ہے، ہوائی جہاز کہاں تو ابو لانا بول گئے اب کل لائیں گے، پھر بچے کو بلا دیتے ہوں گے اس طرح، تو یہ تو گناہ ہے، دھوکہ بچے کو دھوکہ دیتے. صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى الله، صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا آج یہ 27 شب ہے آنے والی، اگر ہم زندہ رہے اور پا لیا تو ایک تعداد ہے جو باہر سے آتی ہے، اگر آپ تراوی پڑھ کر اپنی جگہ سے اٹھ گئے تو پھر شاید اس جگہ پر آ نہ سکیں، آخر تک رش رہتا ہے. اس پر کوئی ایسی ترکیب فرمائیں، کھانے پینے میں ہو سکے تو احتیاط کر لیں کہ پیشاب وغیرہ کم لگے، ویسے ہی اتنے موتقفین کیا کریے، 100% موتقفین جم کر بیٹھ جائیں تو جگہ نہیں ملے گی باہر والوں کو شاید، یہ کیا کریں گے؟ تو بےچارے اگر آپ باہر گئے تو اندر آنے کے لیے کہیں دشواری نہ ہو جائے، اعتکاف کے مسائل نہ ہو جائے. کوشش فرمائے کہ تراوی کے بعد آپ کو باہر نکلنے کی ضرورت نہ پڑے. آج ختم قرآن ہے تو ویسے ہی باہر کے اسلامی بھائی آتے ہیں ختم قرآن کے شوق میں بھی. اب دیکھ لیں، آپ کو میں نے عرض کر دی آپ کی جو حکمت عملی ہو، اور اپنے سامان میں کوئی ایسی رقم وغیرہ وغیرہ رکھتے بھی نہیں ہوں گے، رکھنی بھی نہیں چاہیے. کچھ ایسے ہوں گے جو 3 دن کے اعتکاف کی نیت کر کے آگے بیٹھ بھی جائیں گے تو یوں بھی جگہ کا پرابلم بڑھے گا. تو یہ اپنے انشاءاللہ عزوجل تراوی کے بعد نگران شورا کا بیان ہوگا، اور انشاءاللہ عزوجل میں بھی حاضر رہوں گا، اور موقع کی مناسبت سے مدنی مذاکرہ بھی ہو سکتا ہے ساتھ میں. اور ڈیڑھ بجے شروع کریں دو بجے شروع کریں, کیونکہ پنجاب وغیرہ میں اور سحری بہت جلدی ہو جاتی ہے, وہ ہم سے کٹ جائے گا اگر ہم لیٹ شروع کریں گے نا دعا. یا تو کوشش کریں ہم ڈیڑھ بجے, الوداع دعا صلاۃ و تسبیح تو آخر میں ہوتی ہے, اس کے طرح بھی دعا کے بعد آخر میں ہوتی ہے. جی ہاں سحری بھی کرنی ہوتی ہے, اور ایک تعداد وہ ہوتی ہے کہ جن کو سحری کے لیے اپنے اپنے گھروں پہ جانا ہوتا ہے, تو اس لیے ہم کو یہ سب کو رکھنا ہے. جیسے کل ہم چار بجے تک لگے رہے تو کل کوئی ٹینشن نہیں تھا, تو یہ دیوان جماعت ہے, لیکن وہ دعا کے بغیر لوگ جاتے نہیں ہوں گے نا ستائیسویں کو, پھر آدھی دعا میں بھی چلے جاتے ہوں گے جن کو دور گھر ہوتا ہوگا, دور دور سے گاڑیاں اور لاتے, اب پتہ نہیں یا تو کون آئے گا کون سمائے گا, بہت بہت زیادہ رش ہوتا ہے ادھر ستائیسویں شب کو. پچھلا تجربہ یہ ہے, ہاں سڑک بھی بھر جاتی ہوگی, آج کیا ہوا کچھ نہیں پتا, کچھ کہہ نہیں سکتے نا کہ اللہ تعالیٰ کیا مطلب ہے نا کہ اس کی مشیت ہے. اب زوردار بارش آ گئی ایک بات ہے, تو ایک بھی نہیں آئے گا مثال کے طور پہ, یا اللہ نہ کرے کوئی آزمائش آ گئی, اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. تو ایسا ذہن بناتے ہیں کہ ڈیڑھ بجے ہم الوداع اور یہ سب اپنی کاروائی جو ہے ستائیس بجے کی شروع کرنے کا ذہن رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ وہ لوگ اپنے گھروں پر جا سکیں. ہائے, اور یہ مدنی چینل پہ براہ راست ہے, رمضان چاہ رہا, سارے ہی معتکفین بھی پیغامات دے دیں, اور تمام مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے تمام تر جو بھی آپ کے کانٹیکٹس ہیں ان کو پیغامات دے دیں. آج ستائیسویں شب ہے, اور ایک مضبوط قول یہی ہے کہ ستائیسویں شب شب قدر ہوتی ہے, تو بالکل آپ سب کو یہ مدنی التجا کریں کہ مدنی چینل پر ہی جمع رہیں, اور جو باب المدینہ کے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فیضان مدینہ کا رخ کریں, تاکہ آج کی یہ خاص رات ہماری پوری کی پوری اللہ کرے کہ درست طریقے سے عبادت میں گزر جائے. کاش اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم باپا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حبیب عطاری ہے, کالا پل چنسر گوڑ کا رہائش ہوں, گلشن عطار کے ایریے کا. دس دن کا اعتکاف کرنے کا موقع میسر ہوا ہے مدنی چینل کی برکتوں سے, مدنی چینل دیکھنے کی برکتوں سے. اور میرا سوال یہ ہے آپ کی بارگاہ میں کہ آفس میں کام کرتے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس طرح کے سوال اٹھا دیتے ہیں کہ دعوت اسلامی کب وجود میں آئی, اور یہ نظر نیاز خانے کے حضور غوث پاک کے نام سے اور جو بھی مطلب اولیاء اللہ ہیں ان کے نام سے نظر نیاز خانے کے بارے میں جو ہے وہ سوال اٹھاتے ہیں, تو کیا ان لوگوں سے بحث کرنا جائز ہے یا آپ ہماری رہنمائی فرما. دعوت اسلامی کب وجود میں آئی یہ بھی پوچھا ساتھ میں. آئیے, ہماری دعوت اسلامی جو تنظیم ہے جس کو ویسے دعوت اسلامی تو پرانی ہے اسلام کی دعوت, لیکن یہ تقریباً 1401 سن ہجری میں غالباً بنی ہے دعوت اسلامی, یعنی 1980. اب رہا یہ کہ وہ نظر و نیاز پہ جو بحث کرتے تو بحث کرنا جائز ہے کہ نہیں, بحث کرنا غیر اس کے لیے جائز کہیں گے کہ جس کو دلائل بھی آتے ہوں, اپنے دلائل آتے ہوں, دشمن کا رد فریق مخالف کر جو اعتراض ہے وہ بھی معلوم ہو, تو جو فن جانتا ہو وہ بحث کرے تو اجازت ہے. لیکن عام طور پہ عوام جو ہے نا بحث کرتے ہیں تو ان کو نہ فن نہیں پتا ہوتا, تو بعض اوقات وہ گناہوں بھری باتیں کر جاتے ہیں, بعض اوقات یہ کہ کفریات کا بھی اندیشہ ہوتا ہے, تو اس لیے عام آدمی کو بحث نہیں کرنی چاہیے. وہ بولتے ہیں نا کہ اپنا مسلک کسی کو چھیڑو مت, اپنا مسلک چھوڑو مت, تو عوام کو بحث کرنے سے منع کیا جائے گا. رہا یہ کہ غوث پاک کی نظر و نیاز تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہے, یہ احترام من اس کو یعنی فاتحہ کے کھانے کو نظر و نیاز بولتے ہیں, جیسے کہ بچے کو بولتے ہیں بیٹھ جاؤ, بڑے کو بولتے ہیں تشریف رکھیے, دونوں کے معنی ایک ہی ہے. تو ہے وہ فاتحہ جس کو نیاز کا نام ہم احترام من دیتے ہیں کہ نسبت بزرگوں سے, تو عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے وہ, اور عیسیٰ علیہ السلام جائز ہے قرآن حدیث سے, اس کی کئی بار دلائل دیے جا چکے ہیں. اور اس ضمن میں نماز کے احکام میں ایک رسالہ موجود ہے فاتحہ کا طریقہ, اس میں بھی دلائل موجود ہے, آپ دیکھ لیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب اپنی نانی زادی کا فاتحہ تو کرتے ہی ہوں گے, کوئی فوت ہو گیا تو برسی کرتے ہوں گے, اس میں وسوسے کم آتے ہیں. غصبہ کا نام آتا تو پتہ نہیں پیٹ میں لوگوں کے درد کیوں ہو جاتا ہے, حالانکہ دونوں ایک ہی سال سماپی ہے, خالی الفاظ کا تھوڑا فرق ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دن جونے جو حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں, مجھے یہ سوال کرنا ہے باپا جان سے, ہمارے مرحوم مرمت ہیں ان کا فطرہ دینا ہوگا یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دنیا سے چلے گئے, ان کا ان پر فطرہ واجب ہی نہیں ہے, مکلف ہی نہ رہے. وہ دوسروں پر بھی تو باپ پر فطرہ, اگر باپ غنی ہے تو اپنی نابالغ اولاد کا بھی فطرہ اس پر ہوتا ہے. ماں باپ کا تو فطرہ اگر زندہ ہو تب بھی بالغ اولاد کو دینے واجب نہیں ہوتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. فطرے کے احکام سیکھنے کا کیا حکم ہے؟ کس کس پر فطرے کے احکام سیکھنا واجب ہے, فرض ہے, کیا ہوگا اس کا؟ یہ تو لگتا ہے کہ ہر مسلمان پر سیکھنا واجب ہو, تب تو پتا چلے گا کہ واجب ہوا کیسے. اب پتہ ہی نہیں ہے واجب ہوگا کیسے اگر یہ سیکھے گا نہیں, تو واجب عین سمجھ میں آتا ہے اس کا ہونا. ہاں واجب عین ہر فرض پر واجب ہو, کس کو دینا ہے, اتنا دینا ہے, کب دینا ہے. یہ فضان رمضان میں بھی یہ موجود ہے, پھر اپنے عید کا جو ہے نا, عید کی نماز کا طریقہ رسالہ غالباً اس میں بھی ہے فطرے کا احکام غالباً, نہیں اس میں نماز کے احکام میں تو ہیں, اس میں تو ہیں اپنے فضان رمضان میں. یہ فضان رمضان نیچے سے 1318 اوپر سے 481 سے شروع ہو رہے ہیں. عید کی خوشیاں مبارک کے 16 حروف کی نسبت سے فطرے کے 16 مدنی پھول, بلکہ اس سے پہلے سے بھی چل رہے ہیں فطرے کے احکام. صدقہ فطر واجب ہے, 480 سے چل رہے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ معظمہ کی گلی کوچوں میں اعلان کر دو صدقہ فطر واجب ہے. تو یہ زیادہ نہیں ہے, یہ 480 سے 484 صفحے. اچھا عید کی نماز کا بھی اعلان کرنا ہے,

الحمدللہ عز و جل کل رات سے فیضان سنت کا ولیوم نمبر 1 انگلش ٹرانسلیٹ ویب سائٹ پر آن لائن ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید عامر شاہ اتاری ہے. آپ کی نظر کرم سے 10 دن کے اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میٹھے مرشد کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ پہلے کے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کی عمریں 900 یا 1000 سال ہوتی تھی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں 60 یا 70 سال کیوں ہیں؟ اس میں کیا راز ہے؟ راز حکمت. صلی اللہ تعالی علی محمد. حکمت ہے کوئی سا. غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفل مدین انشاء اللہ سر پہ امامہ رخ پہ داڑھی سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں ان شاء اللہ عز و جل. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. مسجد پر تحریک ان شاء اللہ عز و جل. قد کے حوالے سے تو باپا روایتیں ملتی ہیں کہ قد جو ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ پہ پیدا کیا، اس کے بعد وہ گھٹتا ہی چلا گیا، کم سے کم ہوتا ہی گیا. باقی عمر کے حوالے سے بھی ہر ایک کی یہ 900 سال 1000 سال نہیں، نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ 1000 سال یعنی 50 سال کم رہے 1000 سال میں وہ اپنی قوم کے درمیان. تو اب اس کی کیا حکمت ہے کہ ابھی فی الوقت تو ذہن میں نہیں ہے کہ عمریں جو ہے وہ کیوں کم ہوتی جا رہی ہیں. قد کے بارے میں اتنا منقول ہے کہ قد جو ہے وہ مستقل کم ہوتا جا رہا ہے. یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے. اللہ اللہ. عمریں کیوں کم ہو گئی ہیں؟ پہلے عمریں زیادہ تھیں اور اب کم ہو گئی، اس کی حکمت معلوم نہیں. لیلۃ القدر اللہ تعالی نے عطا فرمائی تو وہ اس کی بھی حکمتیں یہ بیان کی جاتی ہیں نا کہ پہلے عمریں زیادہ تھیں، عبادت زیادہ کرتے تھے لوگ، اس طرح کے واقعات کہ فلاں نے اتنی عمر پائی اتنی عبادت کی، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر یہ خاص امت مصطفیٰ کے لیے تحفہ ہے کہ 1000 ماہ سے بھی زیادہ بہتر ہے یہ رات. تو یوں یعنی کہ ان کے مقابلے پر ہمیں یہ تو دیا گیا، لیکن عمریں کیوں کم رکھی گئیں خدا جانے اس کی حکمت کیا ہے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدینہ پیارے بابا جان، کیا ثواب بڑھانے کی نیت سے آخری 10 سورتیں نفل نماز میں پڑھ سکتے ہیں، اور کیا اس میں منت کی نیت کر سکتے ہیں؟ وہ تراوی میں تو ایسا نہیں کریں گے کہ تراوی چونکہ سنت ہے تو بہتر یہ ہے کہ سنت میں منت کی نیت نہ کی جائے. اگر اپنے طور پر ختم قرآن کرتا ہے، جیسے الگ سے ختم قرآن کرتے ہیں کافی عاشقان رسول، تو وہ اگر اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے 10 سورتیں جو اب آخری رہ گئی وہ نفلوں میں پڑھ کر قرآن کریم پورا کریں تو اچھا ہے، ثواب تو زیادہ ملے گا اس میں انشاءاللہ. کیونکہ وہ قرآن کی تلاوت نماز میں اگر کوئی کرے تو ایک حرف کی سو نیکیاں, یہ مولا مشکل کشا کا ارشاد ہے. کھڑے کھڑے نماز میں اگر تلاوت کرے تو اس کو ایک حرف کی سو نیکیاں, بیٹھی نماز میں اگر تلاوت کرے, بیٹھ کر نماز پڑھے اور تلاوت کرے تو 50 نیکیاں ایک حرف کی, اور با وضو تلاوت کرے تو ایک حرف کی 25 نیکیاں, بے وضو کرے تو 10 نیکیاں. تو اگر اس طرح کرنا چاہے تو پورا قرآن ہی وہ نفلوں میں پڑھے اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو حافظ ہے, یہ اور بھی ثواب بڑھ جائے گا, اس کا ختم قرآن تو ہو ہی جائے گا. باپا مسجد میں جو تراوی ہوتی ہے اس میں جو تراوی کے اندر انہوں نے وہ منت کی نیت کا بھی کہا تھا, تو اگر وہ اپنا ذاتی ختم قرآن کر رہا اور ابھی یہ پڑھ ہی نفل رہا ہے تو یہ تو نفل کا ثواب تو منت کی نیت کریں گے تو بڑھے گا نا, تو منت کی نیت کر لے بے شک, مگر اب پورا کرنا واجب ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی بہار حیدرآباد باب الاسلام سے ایک اسلامی بہن کا ایس ایم ایس موصول ہوا جو اپنے الفاظ اور انداز میں بیان کیا جا رہا ہے. مدنی مذاکرے کی کیا بات ہے کہ میں پہلے روز رات کو معاذ اللہ ہی عز و جل گانے سن کر سوتی تھی, اب الحمدللہ ہی عز و جل مدنی مذاکرہ سنے بغیر نیند نہیں آتی. پچھلے گناہوں سے توبہ کر لی, قضائے عمری کی عادت بنا لی, فیشن پرستی چھوڑ کر شرعی پردے کو معمولات زندگی میں شامل کر لیا, اپنے موبائل کے میموری کارڈ سے گانے وغیرہ ڈیلیٹ کر کر نعتیں اور امیر اہل سنت کا بیان قبر کا امتحان ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے اور نیت کی ہے کہ اب صرف مدنی چینل ہی دیکھا کروں گی. پہچانے مدنی مذاکرہ. ماشاء اللہ, یہ اس سے استدلال, مگر یہ وہ حکمت نہیں ہے. بابا یہ تراوی میں جو ہوتا ہے قرآن کا ختم, اس میں تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ وہ آخری 10 سورتیں چھوڑ دیں اور یہ نیت کر لیں کہ چلے ہم اب 10 نفل اور پڑھ لیتے ہیں اس میں ختم قرآن کر لیں گے تاکہ ثواب بڑھ جائے. اور منت کی نیت, اصل منت کی نیت کا بھی اس نے پوچھا ہے. نہیں تو تراوی میں تو ایسا نہیں کریں, تراوی تو 20 رکعتیں جو پڑھتے ہیں تراوی کی نیت میں ہی قرآن ختم کرنا ہے نا, سنت ہے نا. اگر نفل کی نیت کر کے, نفل کی نیت کرے گا تراوی ہوگی نہیں. جی اب یہ کہے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں تراوی میں آخری کے 10 سورتیں, اب 10 نفل الگ سے پڑھ کے تاکہ وہ منت کی نیت کر سکے. ہاں یہ صحیح. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری ایک بچی ہے جو دعوت اسلامی سے پیار کرتی ہے, مدرسے میں جا کے پڑھاتی ہے, تعلیم دیتی ہے, تو اس کی کمر میں درد رہتا ہے, اس کا علاج کروایا کوئی فائدہ نہیں ہوا, لہذا آپ رہنمائی فرمائیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی بیٹی کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. اس کو آپ کے یہاں تو مدنی پنسورہ امید ہوگا, اس پہ بھی کمر کے علاج دیے ہوئے. صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اسلامی بہن کا ایس ایم ایس موصول ہوا، الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے کی برکت سے میں نے اپنی مدنی منی کو دار المدینہ میں داخل کروانے کی نیت کی ہے اور تا حیات دعوت اسلامی کے مدنی محل میں رہنے کا ارادہ کیا ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد وقار اتاری باب مدینہ کراچی سے۔ پیارے باپا جان، بعض اسلامی بھائی کو دیکھا جاتا ہے کہ نماز کے اندر تشہد میں وہ انگلی اٹھا کر وہیں پر انگلی واپس سیدھی نہیں کرتے، تو ان کا یہ عمل کیسا؟ بہار شریعت میں جو طریقہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اشہد اللہ جب کہے نا تو انگلی اٹھ جائے، اور اٹھانے کا طریقہ کہ دو انگلیاں چھوٹی اور برابر والی اس کو ہتھیلی سے لگا لے، اور بیچ والی اور انگوٹھا اس کا ہلکا دائرہ جو بولو تو ہلکا بنا لے، تو انگلی بالکل سیدھی ہو، یوں نہ ہو مڑی ہوئی، یوں نہ ہو، تو یہ طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ طریقہ، تو اشہد اللہ پر یوں کھڑی ہوئی انگلی، اشہد اللہ الہ تک کھڑی رہے گی، اللہ تو اللہ کہتے ہی گرا دیں گے، اشہد اللہ الہ اللہ، اور انگلیاں سیدھی کر لیں گے، یہ بعض یوں رکھتے ہیں۔ تو یہ بارش شریف کا طریقہ جو تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ پاپا اس میں ہلاتے بھی رہتے ہیں کچھ؟ ہاں بعض بےچارے ہلاتے رہتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے، وہ دیکھا دیکھیے، خود مطالعہ تو اپنا تو عام طور پر ہوتا نہیں ہے، ہم کسی کو دیکھ لیا کہ وہ ذرا داڑھی اس کی گھنی ہے، پھر سمجھیں گے بزرگ ہے، تو وہ یوں کر رہا ہے، تو یہ بھی بےچارے کرتے ہوں گے، اب بزرگ ہوتے تو نہ کرتے ہی، بزرگ ہوں گے تو کرتے ہوں گے، یہ بزرگوں میں زیادہ ہے، بعض مخصوص قوم ہے۔ تو جو علماء نے لکھا وہ کریں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تعویذات اتاریہ کی بہار۔ ایک اسلامی بھائی لکھتے ہیں کہ میری بہن بہت زیادہ ڈرتی تھی، ایک مرتبہ تعویذات اتاریہ سے تعویذ لیا، الحمدللہ عز و جل وہ دن ہے اور آج کا دن میری بہن کو کوئی ڈر نہیں لگتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام طاہر، حیدرآباد سے 30 دن کے اعتکاف میں آیا ہوں، الحمدللہ یہاں پر آنے کے بعد جو دعائیں یاد نہیں تھیں وہ دعا بھی یاد کی، کسی مریض کو عیادت کرنے کی دعا یاد نہ تھی وہ بھی یاد کرائی گئی یہاں پر، اور الحمدللہ بہت ساری دعائیں یاد کرائی گئی وہ بھی یاد ہیں، اور اکثر دعائیں یاد کرائی جا رہی ہیں، یہاں ہماری بہت اچھی تربیت ہو رہی ہے، شاید پوری دنیا میں ہم کہیں گھومیں گے تو شاید ہماری ایسی تربیت کہیں نہیں ہو سکتی۔ میرا امیر دعوت اسلامی سے یہ سوال ہے، جو قرآن پاک میں سجدے آتے ہیں ان کو صحیح طریقے سے کرنے کا طریقہ بتا دیجئے، اور اگر قرآن پاک کسی کے ہاتھ سے چھوٹ جائے، نیچے گر جائے، تو پہلے کے لوگ کہتے تھے کہ جتنا وزن قرآن کا اتنا ہی آٹا دینا پڑے گا، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے۔ سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے، سجدہ تلاوت یعنی کھڑے ہو گئے، طریقہ یہ کھڑے کھڑے سجدہ تلاوت کی نیت ہو ذہن میں، وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، اور تین بار سبحان ربی الاعلی کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. اس میں نہ تحیات پڑھنی ہے نہ دو طرف سلام پھیرنا ہے, کچھ بھی نہیں. بس وہ دوسری آخری میں جب اللہ اکبر کہہ دیا نا کھڑے ہوئے, سجدہ تلاوت آپ کا ہو گیا. یہ مستحب طریقہ ہے, بیٹھے بیٹھے کرے تو بھی کر سکتا ہے, زیادہ ثواب کھڑے کھڑے سجدے میں جائے گا تو ملے گا. اور یہ جو کمر کے درد کا اسلامی بہن کے لیے کہ ابو نے فرمایا, تو اس کا یہ ہے کہ ایک دھاگا پڑھنے کا طریقہ ہے, اول آخر تین بار درود غوثیہ پڑھ لیں. بہتر یہ درود غوثیہ نہیں آتا تو کوئی سا درود شریف پڑھ لیجئے, اور ایک بار سورہ قریش اور تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر کسی دھاگے پر دم کر دیجئے اور وہ دھاگا اس کی کمر کے گرد باندھ لیجئے. یہ ہر جگہ کے درد کے لیے اول آخر تین بار درود غوثیہ, یہ اپنے شجرہ قادریہ میں ہوگا درود غوثیہ. اول آخر تین بار درود غوثیہ, ایک بار سورہ قریش, تین بار سورۃ الاخلاص پڑھ کر کسی دھاگے پر, دھاگا کالا ہو پیلا ہو کوئی سا بھی ہو, ایسا دھاگا ہو مضبوط جو مطلب کمر پر ٹک سکے, یہ کمر پر باندھا کریں, اللہ کرے گا تو درد افاقہ ہوگا. یہ مدنی پنسورا صفحہ نمبر 258 پر ہے. یا مغنی ایک بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے درد کی جگہ پر ملنے سے انشاءاللہ عز و جل سکون ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خان ہے اور میں یہاں پر 10 دن کے لیے اعتکاف کے لیے آیا ہوا ہوں, فیضان مدینہ ہوں کراچی سے. بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر میں سانپ کے بچے بہت زیادہ نکلتے ہیں, کیا ان کو ہم مار سکتے ہیں اور ان کو نہ نکلنے کے عمل بتا دیجئے. کافی تفصیلات ہیں اس میں, مار تو سکتے ہیں, گلے پڑ گیا تو مارنے میں گلے پڑ جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث شریف کے تحت لکھا ہے, یہ عمرے کیوں کم ہے اس کی وہ اس کا راز پوچھا تھا تو یہ دیوانوں نے تلاش کر لیا. تنبیہ الغافلین میں فقی ابو الیس سمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اس امت کی عمر اس وجہ سے کم ہے کہ اس عمر پر اس امت کی عمریں کم رکھ کر ان پر احسان کیا گیا ہے کہ ان کے گناہ کم ہوں. قد چھوٹے اس وجہ سے کہ کپڑے کم پہنے اور غذا میں مشقت بھی کم ہو. اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد تیس صفحہ نمبر 210 پر کسی حدیث کے خلاصے میں ایک توجیہ اس حدیث کی یہ بیان فرماتے ہیں، یا یہ کہ میرے لیے امت کی عمریں کم کی کہ مکار رہے دنیا سے جلد خلاص پائیں، دنیا کے مکروہ دنیا کی تکلیفیں ان سے جلد خلاص یعنی کہ آزادی پائیں، چھوٹیں، گناہ کم ہوں اور نعمتیں باقی تک جلد پہنچیں، یعنی قبر میں جو نعمتیں ملیں گی، آخرت میں جو نعمتیں ملیں گی، قیامت میں جو نعمتیں ملیں گی، جنت تک وہ گویا جلد جلد پہنچیں. ایک توجیہ کسی حدیث کی اللہ حضرت نے یہ فرمائی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سانپ کے بچے نکلتے ہیں تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کرتے کیا ہیں، ان کو دودھ پلاتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اب تک کیا کیا، ظاہر مارتے ہی ہوں گے تو مارتے ہیں، رب بھی مارتے رہے. سانپ کے بچوں کو مار دینا جائز ہے قبل اس کے کہ وہ ایزا پہنچائے. باللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب اس کو یہ سانپ کے بچے نہ نکلیں اس کا انہوں نے کوئی طریقہ پوچھا ہے. ہاں اس میں پنسورا اچھا سوال کریں گے. سبحان اللہ، یہ شجرے میں دیوانہ دکھا رہا ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں. صبح شام تین تین بار اگر یہ پڑھیں نا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، سانپ بچھو وغیرہ مضیات سے پناہ ہو. صفحہ نمبر 11 شجرے میں اب مطلب پناہ ملے گی نا مضیات سے، سانپ بچھو وغیرہ سے. تو یہ شجرہ آپ شجرے کے اوراد پڑھتے رہیں، اور یہ کہ یہ سانپ کے بچے نہ نکلیں، نہ رہے باس نہ وجہ بانسری، اس کا بھی وظیفہ ڈھونڈ رہے. پاپا وظیفہ ملے گا، لیکن یہ عرض کرنا تھا کہ آپ نے ابھی جو کالی ڈوری کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ وہ کمر پہ باندھ لیں، پاؤں پہ باندھ لیں، تو ہمارے ماحول میں کثیر اسلامی بھائیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ پاؤں میں جو ہے وہ کالے دھاگے باندھتے ہیں، تو ایک بڑی تعداد ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ ہمارے جو مدنی لباس ہے، مدنی حلیہ ہے، اس کا حصہ ہے. کیا یہ ایسا ہی ہے؟ ان کی غلط فہمی ہے. کبھی میرے پاؤں میں کالی ڈوری باندھی ہے؟ دیکھیے آپ نے، مجھے تو صحیح بات ہے کالی ڈوری پاؤں میں باندھنے کو دل بھی نہیں کرتا. تو قرآن کی صورتیں اور اس کو پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، جائز ہے باندھنا، لیکن مزہ نہیں آتا. نہ یہ ہمارے مدنی لباس کا حصہ بھی نہیں ہے، میں نہیں باندھتا، کا نگران شورا بھی نہیں باندھتے، آپ نے کہا باندھا. یہ دیوانے باندھتے بس ان کو مفت کا مل جاتا ہے، یہ ہدیہ رکھ دیں گے تو نہیں باندھیں گے، 25 روپیہ تو یہ کوئی نہیں باندھے گا، مالے مفت دلے بیرے. بھائی نہیں باندھا کرو, وہ تو درد کے لیے, یہ بستے والا وہ دینا بھی نہیں چاہیے, بےچارے کھا کو دے دیتے ہیں, ان کو جیب سے جائے تو یہ فکر کرے نا, پیسے لگتے ہیں اس پہ, قوم کا چندہ لگتا ہے. تو بستے والے سن رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ کسی کو بھی نہ دیا کریں جب تک اس کا درد متحقق نہ ہو کہ بھائی کہاں درد ہے. اب درد ہے بازو میں, باندھے گا ٹانگوں میں تو یار یہ کیسے ہوگا, بازو میں باندھنا پھر تو یہ کالی ڈوری کا رواج ختم کر دیا. ہم اگر لوگ بےچارے وہ دور بھاگتے ہوں گے کہ یار یہ کالی ڈوریاں باندھیں گے اپنے پاؤں میں, دعوت اسلامی میں جائیں گے تو. تو اب بستے والے کالی ڈوری ان کو نہ دیا کریں, جس کے پاؤں میں درد ہو وہی باندھے بس, وہ بھی اس جگہ پر نیچے کے حصے میں ٹکنے کے پاس درد ہے تو یہاں باندھے, مانا جہاں درد ہے اس جگہ پہ باندھے, اصلی ہے وہ اسی کے لیے کہ جہاں درد ہو وہاں باندھا جائے. اور کالی ڈوری شرط نہیں ہے, میں نے جو اسلامی بہن کے لیے عرض کیا نا تو وہ کوئی سا بھی رنگ ہو ڈوری کا, کالا ڈورا ایک مشہور ہے نفسیاتی طور پہ تعویذ کے لیے, تو وہ چلا ہوا ہے. ہاں کالا ڈورا چلا ہوا ہے, نفسیاتی اثر رہتا ہے اسے, اوکے تعویذ کا بھائی ہائی تعویذ کا ڈورا ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں اہمیت ہے کچھ باباؤں کے نزدیک, خدا بہتر جانے. یہ مدنی پنسورا صفحہ نمبر 373, سانپ بچھو کن کھجورا اور چوٹیاں اور چوٹیوں, سانپ بچھو کن کھجورا اور چوٹیوں سے نجات کے طریقے. سانپ کے لیے ایک پاؤ نوشادر کو پانچ سیر پانی میں گھول کر گھر کے تمام بلوں, سوراخوں اور کونوں میں چھڑک دیں, اگر گھر میں سانپ ہوگا تو بھاگ جائے گا, اور کبھی کبھی یہ پانی چھڑکتے رہیں تو اس مکان میں سانپ نہیں آئے گا انشاءاللہ عز وجل. یہ نوشادر پنساریوں کا ملتی ہے, دیسی دوائیں بیچتے ہیں نا وہاں ملتی ہیں, وہاں مل سکتی ہے. دوسری ترکیب یہ ہے کہ گھر کے بلوں اور دوسرے سب سوراخوں میں رائی ڈال دیں, انشاءاللہ عزوجل سانپ فوراً مر جائے گا, اور اگر اپنے آس پاس رائی ڈال کر سوئیں تو انشاءاللہ عزوجل سانپ قریب نہیں آ سکتا. یہ رائی مشہور اچار کا, اچار کے جو کالے کالے باریک دانے ہوتے ہیں. بچھو کے لیے ایک عمل ہے, اچھا بچھو کے لیے, کنکھجور کے لیے, کنکھجور کے لیے سب کے لیے الگ الگ عمل ہے. تو اپنا اس سانپ کا سوال تھا, تو سانپ والا پورا ہوا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جنید احمد شجاع آباد, مدنی مذاکرے کی برکت سے میں نے نیت کی ہے کہ آئندہ اپنے سر پر امامہ شریف کا تاج سجاؤں گا, مدنی حلیہ اپناؤں گا اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی خوب دھوئیں مچاؤں گا انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. ارے بابا جاری رہے گا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہاں پر موجود ایک موتقف اسلام بھائی نے سوال دیا ہے کہ عیدی کے لیے لوگ نئے نوٹوں کی 1000 کے بدلے میں 1070 روپے ادا کرتے ہیں, ان کا یہ کرنا کیسا ہے؟ ایک تو یہ کہ ایک نشست میں یہ خریدی جائے, ایک مجلس میں نوٹوں کے بدلے نوٹیں تبادلہ کرتے ہیں نا, اور دوسرا کہ بھائی یہ 70 دیتے ہیں زیادہ, اب قانونی جرم ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں تو کیا نہیں ہوتا سر, یہاں نہیں 70 روپے زیادہ دینے پڑتے ہیں 1000 سو نوٹوں پر, بینک میں تو بھاؤ ٹو بھاؤ ہوتا ہے, یہ بیچنے والے اس طرح اب عید کا موقع ہے تو بھاؤ بڑھا دیتے ہوں گے, 70 روپے زیادہ 10 کی نوٹوں کا 100 کی گڈی پر 70 روپے زیادہ لیتے ہیں. پاپا اسی پر موقف ہوگا کہ اگر یہ قانون ممنوع ہے تو اس کا یہ حکم ہوگا, اگر نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگا. نہیں ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن شاید قانونی جرم ہو, شاید مجھے پتا نہیں ہے اس کا کہ قانونی جرم ہے تو پھر پھر تو منع ہو گیا. اگر قانونی جرم نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ فون کر کے وہ بول دیا کہ ادھر دے دو اور وہ بعد میں پیسے لے جانا, اور یہ سب غلط طریقے ہیں. یہ ایک ہی مجلس میں ہوگا کہ ادھر یہ اپنی نوٹوں کی گڈی آپ کو دے, آپ ادھر اس کو اپنی نوٹیں دیں, ہاتھوں ہاتھ یہ کیا جائے, ورنہ ناجائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں 30 دن کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں, اور میں نے جو زندگی کے پچھلے 22-23 سال میں نہیں سیکھا وہ یہاں 30 دن میں سیکھا ہے. پیارے باپا جان, میرا آپ کے بارگاہ میں ایک سوال ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی داڑھی مبارک ایک مٹھی سے کم تھی, اس لیے ہم نے ایک مٹھی سے کم رکھی ہے. دلیل ان کے ذمہ ہے. اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی نے تو یہاں تک لکھا کہ بہت بھری ہوئی تھی, بھرا ہوا چہرہ تھا, بھری ہوئی داڑھی, کنی داڑھی تھی. تو یار اگر چھوٹی رکھنی بھی ہے کسی کو تو مولا مشکل کشا پر تو تومت نہیں رکھو یار, ایسا تو نہیں کرو, بلکہ چھوٹی رکھو ہی کہے گا. داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام, جاننا میں لے جانا الگ کام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب الاسلام سے فیضان مدینہ جامع مدینہ سکھر سے محمد شفقت اطاری عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, آپ کے بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ یہاں کسی کی میت ہو جاتی ہے تو وہ نماز جنازہ کے بعد قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں, اور میت کی قبر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نالین پاک رکھتے ہیں, اور کچھ لوگ نہ نالین پاک رکھتے ہیں نہ قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں, یہ رہنما فرمائیے ایک پڑھنا جائز یا نہیں؟ قصیدہ بردہ شریف بھی جائز ہے اگر تاک کھود کر قبر میں نالے پاک کا نقش رکھیں تو بھی اچھا ہے تبرک کے لیے. جو ایسا نہیں کرتے وہ بھی گناہگار نہیں ہے, لیکن جو اس کو ناجائز کہتے ہیں وہ گناہگار ہیں, کیونکہ جو شریعت نے جس کام کو ناجائز نہیں کہا اس کو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جانی, آپ سے ایک سوال ہے. میرا نام عبد الستار اورنگی ٹاؤن سے تعلق ہے, اور آپ سے یہ سوال کرنا ہے. میرا چھوٹا بیٹا سعودیہ میں ہے اور وہ ہم لوگوں کے لیے عمرہ کرنا چاہتا ہے, تو کیا یہ زندہ لوگوں کے لیے عمرہ کر سکتا ہے, یہ مرحومین کے لیے کر سکتا ہے؟ یہ سارے ثواب کر سکتا ہے, یعنی کہ جس طرح حج بدل ہوتا ہے اس طرح عمرہ بدل کا کہیں ہم نے پڑھا نہیں ہے. حج بدل کے احکامات ہیں تو عمرہ کریں, اور بے شک اپنے ماں باپ کو وہ عیسیٰ علیہ السلام کرتا رہے, اچھی بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی رسالہ لکھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ پاؤں سمیٹ کر پڑھے کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی پھول یہ کہ چاہے اسلامی لٹریچر ہو چاہے دنیاوی, لیٹ کر پڑھنے سے آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہے, لہذا بچنا چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان میں زبان سے پڑھنا ہو تو ذکر میں قرآن شریف میں پڑھی گن ہوئے ہلو بچوں کی ترکیب بنائے تو اللہ اکبر اللہ اکبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا بالوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. وہ جو رسالہ لیٹ کر پڑھنے کے تعلق سے میں نے پاؤں سمیٹنے کا مشورہ دیا تو اس میں یہ کہ چونکہ یہ دینی رسالہ ہے اور اس میں عموماً صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عز و جل وغیرہ زبان سے بھی آدمی پڑھ لیتا ہے تو اب اگر یہ کہ زبان سے کچھ ذکر و اذکار پڑھنے ہوں لیٹے لیٹے تو اس میں پاؤں سمیٹ کر پڑھنا چاہیے, پاؤں پھیلا کر پڑھنا مکروہ لکھا ہے. اب یہ کہ رسالہ بالکل یعنی کہ لیٹے لیٹے اس طرح پڑھتا ہے جسے ہمارے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے خالی آنکھوں سے پڑھتے ہیں زبان ہلاتے نہیں ہیں, تو اب اگر آنکھوں سے پڑھتا ہے تو اس میں پاؤں پھیلا کر یا سکیڑ کر پڑھے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے, کتابوں میں پڑھا نہیں ہے. اس لیے اگر وہ زبان سے پڑھے تو پھر یہ کہ پاؤں سمیٹ کر پڑھے, کچھ بھی ذکر و اذکار پڑھے زبان سے لیٹے لیٹے تو پاؤں سمیٹے ہوئے ہونے چاہیے, سمٹے ہوئے ہونے چاہیے. جیسے اب اذان کی آواز آ گئی آپ لمبے پڑھیں اذان کا جواب دینا چاہتے ہیں تو اب تھوڑا پاؤں سکیڑ لیں اور اب جواب دیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فاروق عباس ہے جی, لودرا شہر سے بول رہا ہوں. وہ میرا حضرت صاحب سے ایک سوال ہے, موبائل کا میرا کام ہے تو ایک کسٹمر آتا ہے ہمارے پاس, سیٹ لینا ہے اس نے, ریٹ سیٹ کا ایک طے نہیں طے شدہ نہیں ہے. سیٹ کا 3000 کا بھیج سکتے ہیں, 35 کا دے سکتے ہیں. ہم نے کسٹمر کو 3000 کا دیا ہے اور کسٹمر نے کہا ہے کہ ہمیں رسید بنا دو 3500 روپے کی. آیا یہ صحیح ہے؟ اس سلسلے میں شرعی رہنمائی کی جائے ہماری. جتنے کا آپ نے دیا اتنے کا تو رسید بنا سکتے ہیں, جتنے کا آپ نے دیا اتنے کی رسید تو بنا سکتے ہیں. اس میں اگر زیادہ لکھیں گے تو یہ دھوکہ ہے, کیونکہ اگلے کو بلکہ گناہ پر مدد بھی ہے کہ وہ جا کر اس کو 35 وصول کرے گا, یا جو بھی اکاؤنٹ میں بھی یہ ڈالتے ہیں ٹیکس کا, اور بہت ہزار مسائل ہوتے ہیں غلط غلط بل بنانے میں, بہت سارا ان کا غلط استعمال آگے جا کے یہ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ یہ جائز نہیں ہے غلط رسید بنا دینا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ صلو علی الحبیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, محمد کاشف اتاری باب المدینہ کراچی سے. پیارے بابا جان, موبائل کے اندر اسکرین پر مدینہ یا بیت اللہ شریف کی تصویر رکھ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. ہو سکے تو قبلہ رو ہو کر دو زانو بیٹھ کر اذان کا جواب دیجئے. اگر جس طرح چاہیں بیٹھیں تو بھی حرج نہیں ہے, لیکن یہ مشورہ ہے.